NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jumbo-topman Frits van Eert blijft voorlopig vastzitten in een groot witwasonderzoek. Het Financieel Dagblad en NRC melden dat hij een van de 9 verdachten is die eergisteren werden opgepakt. Daarvan zitten er nu nog 8 vast. Een man van 33 is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte. De Tweede Kamer geeft het kabinet 6 weken om met een betere aanpak te komen voor de acute problemen in de jeugdbescherming. Die staat onder druk door wachtlijsten, een tekort aan hulpverleners en een te hoge werkdruk. Tweede Kamerleden vinden de aanpak tot nu toe onvoldoende. De Consumentenbond wil dat de compensatieregeling voor gedupeerde reizigers op Schiphol wordt uitgebreid. De regeling geldt nu niet voor mensen die na 11 augustus hun vlucht hadden gemist, terwijl het na die periode ook te druk was op de luchthaven. De Consumentenbond gaat binnenkort in gesprek met Schiphol. De stad Berlijn komt met een 29-euro-ticket, waarmee mensen een maand lang al het openbaar vervoer binnen de stadsgrenzen kunnen gebruiken. Het ticket kan een flinke lastenverlichting zijn voor een deel van de inwoners van Berlijn. Op dit moment kost een maandabonnement voor het OV ruim 60 euro. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, vanavond met Europees voetbal. We zijn bij het slotshow van Feyenoord, Stoengrad en AZ tegen Vaduz. En Roger Federer stopt. Is hij de beste tennisser ooit? En de koning stak vandaag Brabantse boeren een hart onder de riem. En na 9e meer over een nieuw instrument in de klassieke muziekwereld. De volledig metalen panfluit. En wat is het geheim achter het succes van de honkbalclub HCAW? Dat en meer. We zijn er tot 11 uur. En u hoorde eerder al dat het bij Feyenoord nou niet echt spannend meer is. In de Europa League bij AZ tegen Vaduz. In de Conference League Andy Houtkamp stond het heel lang 1-1. Ik vraag me af of dat nog steeds zo is. Nee, al een tijdje niet meer, Robert. Maar het is niet echt makkelijk voor AZ. Ze staan voor met 2-1. De voorzet vanaf de linkerkant van invaller Milos Kerkes. En de kopbal was raak van Beukema, Sam Beukema. Maar oi, wat speelt AZ een matige wedstrijd tegen een keukenkampioen divisie van Zwitserland. Want ze spelen in de op 1a hoogste competitie. De mannen uit Liechtenstein, uit Vaduz, de hoofdstad waar 4000 mensen wonen. Er wonen er totaal 40.000 in Liechtenstein. De enige profclub in dat land is dus Vaduz. En Vaduz maakt het AZ heel lastig hoor. Want als ik nou heel eerlijk ben, dan verdienen die Liechtensteiners een gelijkspelletje. Nu, bal buitenkant voet. Is die goed? Nee. Odgaard kan er niet bij. De speler die heel matig speelt. Een hele goede voetballer normaal. Maar eigenlijk is iedereen matig van AZ. Eerste helft. 1-0 voor. Niets aan de hand. Zo lijkt het. Maar dan meteen daarna de gelijkmaker van Vaduz. En nu kan Dani de Wit weg. Speelt de bal naar Zugawara. Het strafschopgebied binnen. 4-2. Nou ja. Dan is hij raak. Ze speelden alles of niets. De heren uit Liechtenstein. En Zugawara maakt aan alle hoop een end voor Liechtenstein, voor Vaduz. Want 3-1 staat nu op het scorebord. Eindelijk zullen ze zeggen. Maar wat was het een matige wedstrijd van AZ. De 3 punten zijn binnen. En bijna ook zeker de volgende ronde in de Europa League. Want nu staan ze na 2 wedstrijden op 6 punten. Na de overwinning in Dnipro. 3-1, AZ leidt tegen Vaduz. Gaan we naar de Europa League. Feyenoord tegen Sturm Graz. Man of Saroglu. Wat heeft Feyenoord gegeten vandaag? Hij is lekker. Ze staan 6-0 voor inmiddels in de 86e minuut. Want dat is de stand en dat is bijzonder. Want Feyenoord heeft niet zo vaak met dit soort cijfers gewonnen in Europa. Het is echt een hele goede wedstrijd van Feyenoord vanaf de, nou, laat ik zeggen, 15e minuut. Want het eerste kwartier was nog wel wat moeizaam. Maar daarna ging het hard. Echt goed voetbal met heel veel wapens, veel snelheid, dynamiek, positiewisselingen. En dat terwijl Feyenoord vorige week nog met 4-2 op de broek kreeg in Rome van Lazio na een 4-0 achterstand. En nu staan ze dus 6-0 voor tegen Sturm Graz. En is dit sowieso een opmerkelijke pool. Want in de andere poolwedstrijd speelt Midtjylland op dit moment tegen Lazio. En daar staat het 5-1 voor Midtjylland tegen Lazio uit Rome. Dat hadden toch weinig mensen verwacht. En als je het wel had voorspeld bij de Toto was je denk ik nu miljonair geweest. Want dit kan toch helemaal niet. Dat Lazio is met 4-2 van Feyenoord wint. En Midtjylland dat vorige week nog verloor met 1-0 van Sturm Graz. Nu 5-1 voorstaat tegen datzelfde Lazio. Na vandaag dus alle 4e ploegen in deze pool op 3 punten. Ligt dus helemaal open. Maar Feyenoord, als het dit niveau wekelijks haalt in de Europa League, dan gaat het moeiteloos naar de volgende ronde. Daar ben ik van overtuigd. De ploeg heeft dus veel wapens met een opgebloeide Jaan Baks die 2 keer scoorde vandaag. De 5-0 en 6-0 nog niet genoemd op deze zender waren van Jiménez. Schitterende kopbal van de Mexicaan die toch wel heel makkelijk tot scoren komt. En Idrissi met een schot dat van richting werd veranderd. 5 keer gewisseld inmiddels ook door Arne Slot. Die een zeer eenvoudige fijne avond beleefd als coach van Feyenoord. Zeker in aanloop naar de topper van aankomende zondag tegen PSV. Dat vandaag vrij was. Maar Feyenoord beleeft ook een soort van vrije avond eigenlijk. Want leidt dus nu met 6-0 tegen Sturm Graz. Even bij Andy kijken. Laatste paar minuten denk ik van AZ tegen Vaduz. Anderhalf minuut nog, Robert. Het staat 3-1 voor AZ. De 1-0 werd trouwens gescoord bij AZ door een jongen die voor het eerst in de basis speelt. Bij AZ Barassi. Goeie voetballer. Leuke spits. Sterke. Een jongen met Turkse roots, 19 jaar pas. Een leuke speler. Die maakte dus de 1-0. Wel via een tegenstander, maar daarvoor. Hij stond wel steeds op de goede plaats. Nu een balbezit voor Lachdo. We zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd. Die dus gewonnen wordt door AZ. Met heel veel moeite. Als Reinders, die veel mogelijkheden heeft gehad. En ook niet echt heel goed speelde. De bal bij de achterlijn heeft. En hem via een tegenstander over de achterlijn werkt. En weer een hoekschop voor AZ. 7 hoekschoppen in totaal nu voor AZ. Tegen 1 van Vaduz. Maar de... Het gemak waarmee je had verwacht dat AZ over Vaduz heen zou lopen, dat is dus niet gebeurd. Dan hadden ze echt in een hoger tempo veel minder slordig moeten spelen, de Alkmaarders. Aanstaand weekend dus tegen Ajax. Dat is ook een hele aardige als de laatste aanval van AZ wordt ingezet vanaf de linkerkant. Kerkes, goede voorzet. Doelpunt. Doelpunt. Dani de Wit. En zo wordt het verschil toch zoals het ze hoorde te zijn. 4-1, het zesde doelpunt in Europa voor Dani de Wit. De voorzet, zijn tweede van deze wedstrijd van Kerkes als invaller. Goeie speler hoor, die linksback uit Hongarije. Linker wingback moet je bijna zeggen. Want hij komt alleen maar op en doet dat goed. Geeft weer een voorzet waar een doelpunt uit komt. Nu van Dani de Wit. En zo wint AZ. Want de 5 minuten extra tijd zit er ruim op. Er zal nog afgetrapt worden. Maar dat is voor de bekende keizers waard. Dan wint AZ toch ruim met 4-1 van Vaduz. Nog iets meer dan een minuut reguliere speeltijd bij Feyenoord, Arman. Nou, speeltuin ook wel. Want het is een speeltuin voor Feyenoord vanavond tegen Sturm Graz. 6-0. En hier komt misschien nog een kans waar het niet dat Wallenmark ingevallen de bal niet goed meegeeft. Richting de linkerkant waar de nieuwe Hartman staat linksback. Die in de ploeg is gekomen voor Lopez. Maar het elftal van Feyenoord staat wel. Slot heeft een paar weken nodig gehad om al die nieuwe spelers een goede plek te geven in het elftal. Maar ik moet zeggen, hij heeft het toch wel weer heel snel voor elkaar gekregen hoor. 15 nieuwe spelers. Een elftal dat in niets lijkt op het elftal van vorig seizoen. En je ziet een Feyenoord spelen dat zoveel spelvreugde uitstraalt. Dat ook uitstraalt een team te zijn dat wil vechten voor elkaar als je al zo vroeg in het seizoen dit kan laten zien. Want ook afgelopen zondag was het prima tegen Sparta. Dan ben ik heel benieuwd waar dit allemaal kan eindigen. Zondag de eerste test in de Eredivisie, dan tegen PSV dus in Eindhoven. Dat zal ook wel interessant zijn om te kijken hoe Feyenoord staat ten opzichte van een van de concurrenten. Laatste minuut loopt inmiddels groot feest in de Kuip al losgebarsten. De Kuip die overigens niet helemaal vol zit, omdat er een straf is van de UEFA. Waardoor aan de rechterzijde van waar ik nu zit, een van de korte zijdes van het stadion, er niemand zit. Dat moet helemaal leeg blijven. En dat scheelt toch wel zo'n 10.000 plekken in de Kuip. Die mensen zijn er dus niet. Deel van de hele Feyenoord-achterban mocht ook niet mee naar Rome. En dus deze thuiswedstrijd, deel van het stadion gesloten gehouden. Nu zitten die straffen er wel op. Als Feyenoord zich goed gedraagt de rest van het seizoen, dan kan iedereen weer naar de wedstrijden toe in Europa. Er komen 3 minuten extra bij. Daar is nu een halve minuut van verstreken. En dus mag Feyenoord nog even gaan spelen en gaan voelen hoe fijn het is om een wedstrijd uit te spelen bij een 6-0 voorsprong. Wat een uitslag. Mooie goals gezien. Met name de 2 en 3-0 waren schitterend. Van Jan Baks en van Hansko en Danilo moet ik zeggen. Ook de goal van Jan Baks was fraai. Een variant uit een hele slimme vrije trap. Waarbij Kukcu de bal gelijk meegaf richting de diepgelopen Jan Baks. En hij in de korte hoek de doelman verraste. Maar ook die kopgoal van Jiménez. Die zo hoog kwam en echt vloog. Zoals Cristiano Ronaldo in zijn beste jaren. En die bal geweldig naar de hoek kopte. Mocht er echt zijn. Mooie goals dus gezien door de supporters hier in de Kuip. En die zure nederlaag van vorige week, die is iedereen nu eigenlijk al vergeten. 4-2, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel meer uit. Dankzij dus ook die andere wedstrijd in deze pool, die Lazio dus hard gaat verliezen. Komt er nog een 7e bij voor Feyenoord? Voorlopig niet. Dus de bal richting Jiménez wordt gespeeld, maar Sturm Graz kan verdedigen. 1 smetje op deze avond was de zware blessure, naar het zich liet aanzien van Sturm Graz aanvaller Emmanuel Emega. Die is geboren in Den Haag. Dat is een Nederlander die bij Sparta heeft gespeeld. Naar Antwerp vertrok, daar een half jaar bleef. En sinds dit seizoen voor Sturm Graz uitkomt. Daar snel een basisplaats te pakken heeft. Maar heel vervelend terecht kwam in de openingsfase van deze wedstrijd. En op een brancard moest worden afgevoerd. Hopelijk valt het voor hem allemaal mee. Nou, toch Jiménez nog een keer voor nummer 7. Nee, hij raakt de bal niet goed. En dus is het de doelman Schiebenhandel van Sturm Graz die de bal mag oppikken. Feyenoord maakte overigens nog wel een treffer. Die werd afgekeurd door Jan Baks. Nou, hij keurde hem zelf niet af, hij maakte hem. En die goal werd afgekeurd wegens een overtreding in het voortraject van Idrissi. En dat was inderdaad een overtreding. Terecht dat die goal geen doorgang mocht vinden van de scheidsrechter uit Frankrijk. Als Feyenoord nog één keer probeert aan te vallen. 2 minuten extra tijd zijn verstreken. Nog 50 seconden te gaan. In de Kuip, waar de sfeer opperbest is, komt nog een ingooi aan. Aan de linkerkant, de invallers bij Feyenoord zullen zich ongetwijfeld nog willen laten zien. Hartman, Wiever, Wollemark, Jiménez, die zo heeft gescoord. En de Argentijn Bujout. De Braziliaan met die schitterende naam Paixão, die zit vandaag op de bank. Die zullen we zondag misschien nog wel gaan zien. Tegen PSV nog een keer Feyenoord. Rechterkant, Wollemark, richting het 16 meter gebied van Sturm Graz. Wil er tussendoor langs, tussen twee spelers in. Dat lukt allemaal niet. Dus kan Sturm Graz nog een keer uitverdedigen. De bal blijft nog net binnen, maar wordt ook snel weer ingeleverd. Het is ook geen hele goede ploeg, moet ik zeggen. Deze nummer 3 van Oostenrijk achter LASK Linz. En het in de Champions League uitkomende Salzburg. De hoekschop die hoeft niet meer genomen te worden. Het is klaar, het is voorbij. Het was een schitterende avond in de Kuip. En Feyenoord heeft toch wel een visitekaartje afgegeven richting Europa. Want ze kunnen het in de Conference League. Ze kunnen het ook blijkbaar in de Europa League. 6-0. Dat zijn klinkende cijfers. Feyenoord is de nieuwe koploper in deze pool. En dat is goed nieuws met het oog op het vervolg in deze Europa League. Zij Aman Afsaroglu. Ja, terwijl ze omgekeerde Nederlandse vlaggen en protestpoppen passeerden, hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima vandaag een bezoek gebracht aan het Brabantse dorp Deurne. Het koningspaar ging er in gesprek met boeren en luisterde naar iedereen. Een van de boeren was pluimveehouder Frank Rooijakkers. En hier hebben we nu aan de lijn, meneer Rooijakkers. Goedenavond. Het zal een, goedenavond. Het zal een spannende dag zijn geweest, denk ik. Hoe was het? Het was een ontzettend mooie beleving. Ik ben inderdaad een paar weken terug benaderd door gemeente Deurne of dat ik interesse had in een discussie met een aantal anderen over de toekomst van de agrarische sector en de stikstof. Ja, ik vroeg me af wat het betekende, maar ik heb gezegd, ja, ik kan, dus ik kom wel. Ja, dan krijg je te horen dat het met het koninklijk paar is, met zowel koningin Maxima als prins of als koning Willem-Alexander. Ja, dat is echt, ja... Heel bijzonder. Kers op de taart. Ja, kan me voorstellen. En ook wel spannend, denk ik, in de aanloop. Wanneer hoorde u dat de koning en de koningin kwamen? Wanneer wordt u dan geïnformeerd? Ik denk, 2 weken terug werd ik gebeld met de vraag. Dus het was redelijk recent. Schijnbaar hebben ze een paar jaar terug al voorbereid, maar is vanwege corona telkens uitgesteld. Ja. En nu plots al een gaatje gevonden. Dus ja, nu kon het doorgaan. Ja. Heel mooi. Ik zei al, de koning werd ook geconfronteerd met een paar omgekeerde vlaggen en protestpoppen en zo. Voor iemand die de Nederlandse vlag representeert. Ja, kan ik me afvragen of je dan niet een beetje opgelaten voelt. Ik vond het van tevoren. Ik had ze gezien. 'S morgens vroeg al. We kregen allemaal filmpjes doorgestuurd dat ze 's nachts opgehangen waren. En ik vroeg me af, hoe zullen ze hierop reageren? Toen koning Willem-Alexander de peel uitliep, stond er ook iemand met een vlag klaar. En ik vond het heel opmerkelijk, hij liep direct op die persoon af. En hij betuigde zijn medeleven. Hij begreep dat er heel veel onrust is in de sector. En hij had er begrip voor, meldde hij. Hmm. Dus dat vond ik een hele mooie, nette reactie. Heeft u zelf ook zo'n vlag? Nee. Ik heb zelf wel een rode zakdoek. Maar inderdaad, de vlag op zijn kop hangen, ja, het geeft wel discussie. Ik vind het jammer, ja. U mocht dus met de koning en de koningin in gesprek vandaag. Wat heeft u tegen ze gezegd? Ik heb het gehad over mijn eigen bedrijf, want dat was ook de vraag. We hebben 5 verschillende ondernemers aan het woord gehad die allemaal met hun bedrijf op een of andere manier invloed hebben op de peel en op de stikstofdiscussie die er leeft. Ik heb op 4 verschillende locaties kippen zitten. Ja, ik ga er op 2 zal ik helaas moeten gaan beëindigen, verwacht ik. En ik heb gezegd, op 1 locatie ben ik met innovatieve technieken bezig om te zorgen dat je stikstof gaat verminderen en toch een dierenaantal een stukje kunt uitbreiden. En hoe reageerde de koning op uw verhaal? Heel begrijpvol. Ik heb uitgelegd, een bedrijf laten krimpen, dat is best moeilijk. Dan krijg je eigenlijk te veel over je kosten. En dat snapt dus ook heel erg goed. En als je gaat investeren, dan hoop je eigenlijk toch dat je door de meerwaarde van wat extra dieren, dat je ook die systemen kunt terugverdienen. Je probeert dan toch ook een beetje te raden, denk ik, wat je ziet aan reactie bij de koning en de koningin. Wat voor indruk maakte die op u? Je kon merken dat ze zich heel goed ingeleefd hadden. Heel goed ingelezen. Ze wisten heel goed wat de problematiek allemaal inhield. Kunt u een voorbeeld geven? Wat u verraste daarin? Ze reageerden ook meteen bijvoorbeeld uw bedrijf. Waar ligt dat ergens als je op het kaartje van de stikstofkaart kijkt? Hoeveel procent moet u reduceren? Mm-hmm. Daar zag je al wel aan van, die hebben goed nagedacht over de problemen die we in de sector hebben. Mm-hmm. En zo was een paar vragen meer. Toen het even gegeven moment over, ik had het over een bedrijf die mee aan het ontwikkelen is voor dit systeem, Vancomatic. En hij reageerde ook meteen van, daar ben ik ook een keer op bezoek geweest, ken ik ook. Ik vond het was een heel mooi gesprek op die manier. Wat ons wel opviel is dat hij dus veel positiefs te melden had over de boeren. De koning zei, we kunnen niet zonder. Ze zijn niet het probleem, maar de oplossing. Ik stel me zo voor dat u de afgelopen weken veel heeft nagedacht over wat u dan hoopt van het gesprek. En dan hoort u deze woorden van de koning. Hoe blij bent u dan met hoe het is gegaan? Eigenlijk zeer hoopvol. Want ik merk inderdaad, vanuit politiek is het niet altijd gemakkelijk. Je merkt toch dat er een stroming is die zegt van, doe maar gewoon de agrarische sector zoveel mogelijk verkleinen in Nederland. Dan is het probleem hier weg. Ik denk dat het alleen maar een probleem verplaatsen is. Want in Europa hebben we toch gewoon voedsel nodig. En waar dat precies geproduceerd wordt, is niet zo spannend. Ik denk wel dat wij in Nederland koploper kunnen zijn met nieuwe technieken. En dat wij daar weer een voorbeeld voor de wereld kunnen zijn. Dat beaamde die ook. En dus wat dat betreft, moet ik zeggen, was het een echte opsteker. Ik ben heel blij met hoe hun in de wedstrijd zitten en hoe dat ze reageerden. Dus ik denk dat hun dat wij als een graag sector kunnen rekenen op de steun van het Koninklijk Paar. Ja. En nou hopen, neem ik aan dat u dat hoopt dat de koning dat meeneemt, dit gesprek. En zijn ervaringen misschien naar Den Haag, hè? Ja, zeker. Want wat hij ook benadrukt is, wij moeten niet tegenover elkaar staan. Wij als een graag sector, wij snappen ook heel goed dat de stikstofproblematiek dat die er is. Ja. Dat we er iets mee moeten, dat we de natuur moeten verbeteren. En we allemaal geen probleem mee. Alleen, we willen samen kijken naar oplossingen. Ja. En dat heeft hij vandaag van een aantal ondernemers een goede boodschap over meegekregen. Ja, helder. Al met al een mooie dag, zeker voor u ook. Zo'n ervaring, kan ik me voorstellen. Pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Deurne. Dank u vriendelijk. Goedenavond. Groot internationaal sportnieuws vandaag. We have some absolutely huge breaking news. Well, a big sports headline coming in on your screens. Meanwhile, some breaking news right now in the world of pro tennis. Roger Federer, the 20-time major winner who defined an era of tennis, announced his retirement this morning. The 20-time Grand Slam champion saying he will retire from the pro tour and Grand Slams at the end of next week. He has dropped a statement on his Instagram page. He said in part, I'm a 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years, and tennis has treated me more generously than I would have dreamt. Ja, tennisser Roger Federer die heeft aangekondigd dat hij ermee stopt. We gaan erover praten natuurlijk met onze tenniscommentator Marcella Mesker. Goedenavond. Dan komt dat nieuws, dan zie je dat in een pop-up, een notificatie op je telefoon verschijnen. Wat was het eerste dat je dacht? Nou, het werd tijd. We zaten er een beetje op te wachten. En ik had gedacht, het komt of bij de Lever Cup of een paar weken later bij zijn eigen toernooi in Zwitserland in Basel. Hè, het toernooi wat hij al 10 keer won. Maar één van die twee momenten had ik wel uitgekozen om Federer zijn afscheid te zien nemen. Maar het kwam dus een weekje daarvoor. Ja, die Lever Cup, die cup is inderdaad volgende week. Hoezo werd het tijd? Ja, Nou ja, in zijn statement zei hij zelf al, ik ben 41. En ja, tijdens de US Open sijpelden er al wat berichten door dat er zat toch wat vocht in zijn knie. Hij was wel aan het trainen voor de Lever Cup en voor dat ATP-toernooi in Basel. Maar hij had nog wel pijn in die knie. Ja, hij heeft natuurlijk al bijna anderhalf jaar niet gespeeld. Ja, en dan denk je toch bij jezelf, ja, dit komt gewoon niet meer goed. Roger, alsjeblieft, zet er een punt achteraan. De opvolgers staan klaar. Hè. Het is natuurlijk een goed moment met Carlos Alcaraz, die jonge Spanjaard van 19 die de US Open wint. Dus de generatie achter hem staat klaar. En ja, weet je, als hij straks weer gaat spelen en hij verliest 6-2, 6-3, 6-2... ja, daar kan hij geen vreugde aan beleven. Dus ik denk dat het een heel goed moment is. Alleen, ja, het is net een weekje eerder dan dat ik verwacht had. Ja, dan kondigt hij het vandaag dus aan. Dat wordt overal opgepakt, dat is wereldnieuws. Wat heeft Federer allemaal betekend voor de tennissport? Ja, wat heeft hij niet betekend? Federer is echt groter dan de sport zelf. Als je willekeurige stad in de wereld zegt, who's Roger Federer, dan weten ze wie dat is. Ook al zijn het geen tennisfans. Hij heeft mensen van buiten de sport naar de tennisbanen gebracht. De fans voor Roger Federer, dat is fenomenaal wat hij teweeg heeft gebracht. Hij heeft natuurlijk zelf ook een enorme gedaantewisseling ondergaan. Hè, van dat ja, puberachtige jongetje. Hè, toen hij, nou wat was hij, 17, toen hij voor het eerst het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam speelde. Geblondeerde lokjes, puisterig gezichtje, een paardenstaartje. Nou, het was echt niet de knapste om te zien. Talent had hij wel. En pas op zijn 23ste brak hij door met zijn eerste Wimbledon-titel. Dus dat heeft eventjes geduurd. Maar wat hij vanaf dat moment heeft betekend voor de sport, ja, dat is ongelooflijk. Hij samen met natuurlijk ook Rafael Nadal, die moeten we benoemen. Want ja, je bent geen sporticoon als je niet ook een enorm grote rivaal, concurrent hebt. En die rivaliteit met Nadal en Federer, ja, die is immens geweest. Later is daar Djokovic bijgekomen, hè, de partypoeper, zoals we ze dat noemden. Maar Federer en Nadal, die rivaliteit, die strijd, de tegenovergestelde technieken die ze gebruikten, hè, de krachtpatser, de spintennisser Nadal, tegen de finesse en de gentleman Roger Federer. Ja, het is uniek geweest. Ja, Federer en Nadal, daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar eerst hoor ik jou eigenlijk zeggen dat ze elkaar door die rivaliteit misschien wel beter hebben gemaakt. Maar daar zit een basis onder bij Federer. Wat maakt hem dan zo'n goede tennisser? Ja, als je naar Federer kijkt, ik denk in alle boekjes van alle tennisleraren in de hele wereld, kun je technisch zien hoe je een bal moet slaan. Of het nou een voorhand is, een backhand, een service. Die service was fenomenaal. Het voetenwerk, hij was als een luipaard op de baan. Je zag, je hoorde niet hoe snel die was. Maar hij haalde iedere bal. Zijn backhand, dat was vroeger een beetje zwak punt. Dat is verbeterd. He, vroeger kon hij heel veel slicen. Toen is hij door die bal heen gaan slaan. Hij heeft zichzelf ook verbeterd in de loop der jaren. Maar vooral zijn, ja, hoe zou ik het noemen, zijn elegantie op de baan. Zijn lichtvoetigheid. Zijn variatie. Zijn oplossingsgerichtheid die hij had in de rallies. Dat hij, ja, met een antwoord kwam waarvan je denkt, dit is niet mogelijk. En toch was het mogelijk, want het was Roger Federer. Dus zijn tennis, zijn techniek, hoe hij de wedstrijden inging, hoe hij speelde, ja, dat was schitterend. Dat was een gentleman met een elegantie in het power tennis van vandaag de dag. En dat is ontzettend uniek. Ja. We hebben nog even een fragmentje dat we nog even aan je wilden laten horen. Luister. Hij kan hier zijn 14e Grand Slam titel winnen. Dan gaat hij het doen. Ja! Roger Federer doet het. Hij wint zijn 14e Grand Slam titel. En evenaart het record van Pete Sampras. Hij doet het op zijn eerste matchpoint, Jan. En hij schrijft geschiedenis. Oh, wat een prachtig moment. Ja, Jan Siemerink horen we hier, hè, Marcella? Ja, Ja. Nee, dat was een heel emotioneel moment. Hè. Het moment dat hij dus Roland Garros won. Hè. De gravel was natuurlijk zijn moeilijkste ondergrond. Dat was zo moeilijk en hij probeerde het maar. En dat hij dan uitgerekend het Grand Slam-record van Pete Sampras van 14 Grand Slams. Ja, nu staat Nadal op 22. Maar 14 was toen van wauw. En hij evenaarde het. Ja, nee, dat was het moment waarvan je dacht van wauw, Roger Federer gaat het toch halen. Ja. Is er iets in zijn emotioneel? Ja, nee, dat was ook hoorbaar en dat geeft ook helemaal niet. Is er iets in de tenniswereld dat hij niet heeft gewonnen, wat hem nog completer zou maken? Of heeft hij werkelijk alles gewonnen wat er te winnen viel? De belangrijkste dingen zijn natuurlijk toch de vier Grand Slam toernooien. De eindejaarsranking als nummer 1, dat heeft hij nou ook tig jaren gewonnen. De ATP Tour Finals heeft hij gewonnen. De Davis Cup heeft hij 1 keer gewonnen. Hè. Dat was ook nog een dingetje in zijn laatste jaren. Dus ja, je kan wel zeggen dat hij alles heeft gewonnen. Ik weet het zo gauw niet wat hij niet heeft gewonnen. Dus maar weet je, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat uiteindelijk niet om die feiten en die cijfers. Het gaat om de persoon, de mens, de uitstraling, het charisma wat hij had op de baan. En dat was zo mooi waar de mensen zich aan vasthielden. En natuurlijk ook zijn emotie. Hè? Want ja, Nadal heb ik eigenlijk nog nooit zien huilen. Djokovic ook niet. Maar hoe vaak hebben we Roger Federer niet zien huilen onder de microfoon van Sue Barker bij Wimbledon als hij had verloren? Of als hij had gewonnen? Of toen hij op de Australian Open met Rod Laver, zijn grote idool, hè, de man uit de 60e jaren, de grote tennisser uit Australië, die zou hem de beker kunnen uitreiken. Maar hij verloor na, ik weet niet hoeveel uur, 5 uur spelen van Nadal. En daar stond hij dan, tranen met tuiten. En ja, en dan is het zo herkenbaar voor de fans en voor de mensen. Weet je, hij is dan zo aanraakbaar. En ja, dat maakte hem ook zo ontzettend geliefd. Ja. Goed, mooi gesproken. Dankjewel, Marcella Mesker, over het afscheid van Roger Federer. En wat ik dan weer mooi vond, is dat je uitgerekend op deze avond in die lijn een echo hoorde alsof het een Zwitserse Alp was. Heb je dat gehoord? Mooi, ja. Dat vind ik dan wel, die maakt het dan wel weer van. Ja. Later vanavond nog meer aandacht voor dat stoppen dus van Roger Federer. En aandacht voor honkbalclub HCAW. De club beleeft succes. 1 overwinning verwijderd van het landskampioenschap. En we gaan erover praten met een van de mensen achter dat succes. Manager Frank Mooijman. Die schuift zo aan. En die panfluiter dus, die we al meerdere keren de afgelopen dagen hebben aangekondigd. Matthijs Koenen, klassiek panfluiter, oftewel panfluiter des vaderlands. Komt met een uniek exemplaar zo hier binnen. En we gaan hem horen ook. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Talloze caravans. Ja, en dan ben je gewoon helemaal gefascineerd. Wat is dit? Het is een asielzoekerscentrum, gemaakt door een van de bewoners. Ik zie het als een deel van mijn leven. Dit is wel misschien iets wat met de persoon heeft gemaakt vandaag de dag. Het is een plek vol herinneringen. Het is gewoon met liefde gemaakt, dat zie je. Deze week in Docs, maquette zonder verblijfsvergunning. Ik vind het ook heel erg ongemakkelijk. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Kom jij in dienst van Anne, Mo, Shorts, Ashwin en al mijn andere klasgenootjes? Kom jij in dienst van het onderwijs? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in het onderwijs, de overheid of de zorg op driessen.nl. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl.

Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Honkbalclub HCAW is nog één overwinning verwijderd van het landskampioenschap. En een van de mensen achter dat succes is de manager Frank Kooijman, en hij zit hier aan tafel. En naast hem zit panfluitist des vaderlands Matthijs Koenen. Mooie titel. Hij werkte 3 jaar aan het maken van een volledig metalen panfluit. En zometeen gaan we hem horen ook. Matthijs en Frank, welkom beiden. Frank, als ik zeg panfluit, waar denk je dan aan? Aan mooie geluiden, maar ook meteen aan dat het heel ingewikkeld moet zijn om te bespelen. Is dat zo, Matthijs? Nee, het valt heel mee. Als je bierflesje kunt bespelen, dan dat lijkt er heel erg op. Zo, je degradeert gelijk je eigen kunsten. En waarom kies jij dan voor de panfluit en niet voor een bierflesje? Dit is een groter bereik. Okay, dus je kunt er net wat meer mee. Eigenlijk zijn het heel veel verschillende bierflesjes naast elkaar dan. Zo is het. 29 in dit geval. 29. We gaan het na 9:30 hebben over de speciale, en hij ligt ook voor je, metalen panfluit die jij hebt ontwikkeld. Nou ja, dus in theorie zou het kunnen als HCRW kampioen wordt en Frank pakt dan dit weekend een krat bier. Dan zou die kunnen panfluiten op een krat bier eigenlijk. Zo ingewikkeld is het dus niet. Nee, daar komt het op neer, ja. Dan moet ik er alleen wel nog 5 flesjes bij verzinnen. Want volgens mij zitten er maar 24 flesjes in een krat bier. Gelijk praktisch, dat is goed. En dan moeten de flesjes allemaal net andere hoeveelheid bier erin hebben nog, toch? Ja, als je een bepaalde stemming wilt. Ja. Ja. Nou, dan zijn we er. Dit gesprek krijgt een hele aparte wending, moet ik eerlijk zeggen. Laten we eerst met HCAW beginnen. 24 jaar geleden, laatste landstitel. Nu staat de club uit Bussum op de drempel van nieuw succes. Want waar het halen van de Holland-series al bijna een prijs was voor de club, dat is de finale om het landskampioenschap, is nu ook de echte hoofdprijs bijna binnen handbereik. Ook hier is het afgelopen en 1-0 geworden. En wat een verrassing. HCAW neemt een 3-0 voorsprong in wedstrijden. En heeft nog maar 1 wedstrijd nodig te winnen om landskampioen van Nederland te worden. Laatste keer in 1998, de vorige eeuw. En nu 3-0 voor in wedstrijden. En de eerstvolgende wedstrijd is volgende week zaterdag in Bussum. Leuk hoor. HCAW wint met 1-0 van Neptunus. Ja, dan moet het zaterdag dus gebeuren. Frank Mooijman hier dus in de studio, manager top honkbal. Dat zijn hartstikke drukke dagen geweest, denk ik. Dat zijn absoluut hele drukke dagen geweest. Wij hebben natuurlijk een heel lang seizoen al achter de rug, maar dit zijn wel, is het wel de kers op de taart, of de kersen op de taart, waar heel veel mensen op afkomen. Hoeveel? En dat afgelopen zaterdag hadden we er 1200 binnen, waar we er normaal gesproken 300 binnen hebben. Of op het complex, want we spelen natuurlijk buiten. En komende zaterdag verwachten we nog veel meer mensen. Ja. Dus dat wordt gezellig druk. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er op het complex een soort van spanning hangt. Is dat zo, als je daar komt en de mensen allemaal, die vrijwilligers ongetwijfeld? Dat is zeker waar. Van de kantinejuffrouw tot de jongste jeugd. Ze zijn allemaal met die wedstrijd bezig van aanstaande zaterdag. Beschrijf eens hoe je dat merkt. Nou ja, ik kom daar nu net vandaan. En ik kwam, terwijl ik daar aankwam uit mijn auto, en voordat ik uit mijn auto was, begon iedereen al te praten over, we gaan het zaterdag doen, hè? Ja. Dus dat leeft enorm. Oh ja. Hoe lang zit je al bij de club? Eigenlijk al mijn hele leven. Ik ben nu 44 en mijn ouders hebben me meegenomen op de tribune, zeg maar. En vanaf mijn 17e, 18e ben ik dingen gaan doen voor de club. Maar heb je zelf überhaupt ooit gehonkbald? Nee, ik heb niet zelf gehonkbald. Ik heb een handicap en die maakt het onmogelijk om te kunnen honkballen. Maar je hebt toch wel eens een honkbal in je hand gehad? Ik heb wel eens een honkbal, tuurlijk, wel vaker dan eens. En heb je hem toch wel eens gegooid, of niet? Dat heb ik ook nog wel eens gedaan, maar verder dan dat kom ik niet. Maar dan heb je toch gehonkbald? Dan kan je in ieder geval zeggen dat je gehonkbald hebt. Heb je een bal gegooid? Op die manier wel, maar ik heb nog nooit deelgenomen als speler, tenminste niet aan een wedstrijd. Ja, bijzonder. Neem ons even mee naar HCRW, naar Bussum. Omschrijf eens de sfeer op de club. Het is eigenlijk een familieclub. Het is wel een van de grootste honkbalverenigingen van Nederland. Maar honkbal is niet een hele grote sport in ons land. Maar het is wel zeg maar een club waar iedereen bij iedereen betrokken is. Van de jongste jeugd tot aan het eerste. Dat is eigenlijk één grote lijn. En op dit moment draait het allemaal om het eerste. Ja. En iedereen staat daarbij stil en iedereen is daarmee bezig. Dat iedereen zo betrokken is, is natuurlijk super mooi, maar dat lijkt me voor jou als manager ook wel eens lastig. Want iedereen heeft een mening, een wens, een wil. Nou ja, dat is zeker waar. Dat is wel iets waar je mee moet werken. Maar aan de andere kant werk ik natuurlijk ook. Ik bedoel, ik heb maar 2 handen en er zitten maar 24 uur in een dag. Dus je hebt heel veel mensen nodig om dit organisatorisch tot een succes te maken. Dus het is heel fijn dat er allerlei mensen zijn die willen helpen, die kunnen helpen, die contacten hebben. Dus eigenlijk werkt het 2 kanten op. Ja, want hoeveel van die 24 uur per dag ben je dan met de club bezig? Nou, nu bijna 24 uur op 24 uur. Maar dat komt omdat we gewoon perfectionistisch zijn. En we willen het zo goed mogelijk doen. En als het zaterdag 2 uur is, dan ga ik het loslaten. En dan mogen de jongens het doen. Ja, wat is nu de grootste zaak? Of wat zijn de grootste zaken waar je vandaag bijvoorbeeld mee bezig bent geweest? We hebben normaal gesproken hebben we geen elektronisch kaartjesysteem. Dat hebben we voor de Hollandseries, voor de finale hebben we dat in gebruik genomen. Maar als je dat in gebruik neemt, moet je wel zorgen dat iedereen een kaartje heeft. Dus dat is ook wel een dingetje voor de laatste paar dagen, zeg maar. Die ticketing, dit moet goed lopen. Ja. Ja. Als ras-echte HCRW'er zul je dit momentje nogal kunnen herinneren. Luister even. Zodat nu die volgende bal eraan komt van werper Danny Wout opkrauwel. Die raakt hem hoog en dat zou een vangbal moeten kunnen worden van de tweede honkbal. En dat wordt hem, dat wordt hem. De einduitslag is 8-4. En het geweldige feest hier in Bussum kan gaan beginnen. Geweldige feest op de heuvel. Alle spelers en de coaches en iedereen die iets met HCRW te maken heeft. Exclusief het publiek. Dansen een rondedansje op het veld. Want voor het eerst in de historie van HCRW halen ze hier de Nederlandse titel. Ze hebben zich de sterkste getoond in deze Holland-series en in de play-offs. En ze vieren volgend jaar hun 40-jarig bestaan. En dat gaan ze doen als kampioen van Nederland. Mooi om Theo Plasjaar ook weer te horen. Ja, absoluut. Mr. Radio Honkbal. Hè? Dat is zeker waar. Leuk om terug te horen. Ja, 1996. Waar was jij? Ik zat op de tribune. Echt? Ja. Hoe oud was je? Ik was 19, denk ik. Ja. Ben je dronken geworden? Nee, want ik drink niet. Dat is een beetje lastige combinatie met mijn handicap. En die was er toen ook al. Dus dronken worden, dat gaat niet zo snel. Ja, wel heel verstandig. Maar je hebt wel feest gevierd, denk ik. Absoluut, zeker weten. Ja, het waren de glorietijden, hè, van HCRW, zeker in die tijd. Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, dat is wel iets wat zeg maar nog boven het team hangt voor de mensen die er nog zijn. En dat zijn er best heel veel. Iedereen kijkt terug naar die periode van eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Waarin we natuurlijk 9 keer de Hollandseries hebben gehaald in 10 jaar. En dat is wel de basis, zeg maar, waar alles begonnen is. En daar borduren we nog steeds op voort. Ja. Matthijs Koenen, ik probeer een linkje te vinden tussen jullie tweeën. En ik denk dat ik die nu wel gevonden heb. En dat is de liefde voor iets. Jullie hebben allebei een enorme voorliefde voor Heijen Honkbal. Snap jij zijn voorliefde? Ja. Herken je er ook iets in? Ja. In wat voor zin? Nou ja, ik ben gek van muziek. En ik hou van mijn instrument. En daar leef ik voor. En zoals hij leeft voor het honkbal. Dus je kan helemaal inleven hoe hij zich voelt op bepaalde momenten. Ja, want die hoogtepunten die heb jij natuurlijk ook. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Zoals morgenavond als die wordt gepresenteerd. Dus je voelt wel met hem mee, begrijp ik. Zeker weten. Ja, ja. Maar goed, HCRW kent niet alleen hoogtepunten. Daarna bleven de successen ook wel. Nou, dus dat 1996 moment wat we net hoorden. Bleven de successen ook wel een tijdje uit. Jij wordt dan op een gegeven moment manager top honkbal. Uh-huh. Wat heb je dan aangepakt om te zorgen dat het weer richting het succes ging? Nee, dat gaat met vallen en opstaan. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Want je hebt wel mensen om je heen nodig. Maar dat gaat met vallen en opstaan. En constant kijken of je elk jaar weer een iets beter team kan bouwen. En langzaam, zeg maar, steeds een stapje hoger. Het heeft tot 2017 geduurd voordat we weer bij de bovenste 4 zaten vanaf 2005. Dus dat is 12 jaar. En dan is dit een logisch gevolg. Als je blijft doorbouwen en zeg maar, als het je lukt om er een vriendengroep van te maken. En dat is aardig gelukt nu. Die voor elkaar door het vuur wil gaan. Dan kan je mooie dingen laten zien met z'n allen. Ja. En dat is nu aan het gebeuren. Want er zijn ook spelletjesavonden, hè? Er zijn ook spelletjesavonden, ja. De jongens honkballen niet alleen met elkaar, Maar ze brengen zoveel tijd door met elkaar op het veld. Want we spelen natuurlijk 3 wedstrijden in de week. En dan moeten we ook nog trainen. Dat ze echt vrienden van elkaar worden. Dus dat er ook buiten het honkbal met elkaar wordt omgegaan. Is dat dan misschien wel echt het geheim van het succes eigenlijk? Dat het dus vrienden zijn? Dat is één deel van het geheim van het succes. En wat is het andere deel? De coach. We hebben een nieuwe hoofdcoach dit jaar. Wie? Danny Romley. Ah. Met heel veel honkbalervaring, zowel in Amerika als in de Nederlandse hoofdklasse. En die is eigenlijk het cement tussen de spelers, tussen het team. En hij heeft het voor elkaar gekregen om iedereen zich belangrijk te laten voelen binnen het team. En tijd te maken voor iedereen, ondanks dat er een heel druk seizoen gaande is natuurlijk. Maar dat is het andere deel van het succes, denk ik. En hoe blij ben je met hem dan? Wij zijn heel blij met hem. Hij is inderdaad hij heeft de stap gezet nu als coach naar tophonkbal. En hij brengt gewoon zijn kennis bij onze jongens. En dat is net het kleine stukje extra wat ons dan een stap verder helpt. En ja, het blijft een spelletje. Maar al die factoren zorgen er wel voor dat we nu staan waar we staan. Hm. Heb je hem dat ook wel eens gezegd eigenlijk? Hoe blij je met hem bent? Ja, dat heb ik hem wel gezegd. En dat ga ik zeker nog een keer doen nadat wij zaterdag een mooi resultaat hebben gehaald. Nou, je mag het in de aanloop ook doen, want we hebben hem aan de lijn nu namelijk. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist ik wel. Oh, wist je het wel? Dat wilde je juist verrassen. Ja. Verdorie. Danny, heb je toch gezegd tegen hem dat je gebeld zou worden? Dat was niet de afspraak, hè? Het was andersom. Ja, we hebben geen geheimen, joh. We hebben geen geheimen voor elkaar. Oh, dat is het. Zeg, gefeliciteerd met halen in ieder geval van dat je in ieder geval zo dichtbij bent. Maar ja, je hebt nog eigenlijk helemaal niks, natuurlijk. Nee, precies. Je hebt nog helemaal niks. Dus je mag me ook nog niet feliciteren. Nee, dat doe ik dan ook niet. Begrijp ik nou dat je op het trainingsveld staat? Ja, ik sta hier op trainingsveld. De jongens zijn aan het slaan. Maar moet jij dan niks doen als ze aan het trainen zijn? Je bent de trainer, nee, toch? Nee, ja, ik wist dat ik een telefoontje kreeg, dus daar houden we dan rekening mee. Hè? Oh, oké, zo werkt dat. Dus je telefoon staat gewoon aan tijdens de training? Ja, hij staat aan. Ik ga het niet uitdoen tijdens de training, maar normaal zit hij gewoon in mijn tas. Hoor. Maar wat doe jij nu in de aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat er bij iedereen best wel spanning op zit. Misschien dat je dat probeert weg te halen of wat dan ook. Heb je daar ideeën over? Ik probeer... Ja, als ik spanningen zie, probeer ik het zeker weg te halen. Maar het is helemaal niet nodig. Kijk, we doen alles gewoon hetzelfde wat we normaal altijd doen. En als ik ergens zie dat ik... iets moet zeggen of wat moet motiveren of rustig moet maken, dan zou ik dat doen. Maar tot nu toe is dat helemaal niet nodig. De jongens hebben gewoon dezelfde lol als wat ze de hele seizoen hebben met elkaar. En iedereen weet vanzelf wel dat het zaterdag echt wel een... de wedstrijd zou kunnen zijn. En dat we het af kunnen maken. En, iedereen is gewoon ready. Iedereen zat er gewoon te popelen om een wedstrijd te spelen eigenlijk. Je zit tussendoor naar de training te kijken, hè? Ik hoor het wel. Ja. Maar je kan geen twee dingen trainen. Of je praat met ons of je gaat de training doen. Nee, ik kan het beide. Okay. Het is jouw eerste seizoen als hoofdtrainer. Zit er bij jou spanning eigenlijk? Nee, nu niet. Nee, ik heb nu op dit moment geen spanning. Eigenlijk... De hele Holland-series heb ik niet echt spanning gehad. Behalve het 3 wedstrijden in de laatste inning. Dan was er altijd toch net weer eventjes een beetje kwam er wat spanning naar boven. Maar voor de rest best wel relaxed geweest. De laatste wedstrijd van de play-offs om de Holland-series te halen. Die was ik wel voor het eerst eigenlijk zenuwachtig. Omdat. Ik heb er geen controle over eigenlijk. Hè. Ik kan eigenlijk maar tot zover kan ik iets doen. Ik kan niet zelf een knuppel oppakken of een handschoen oppakken en even helpen. Dat kan niet. Nee. Dus dat is voor mij dan dit jaar dan gewoon echt heel erg nieuw. We hadden het net met Frank al over het geheim van het succes van HCAW. Dat zit hem in jou, zei Frank ook. Maar ook bijvoorbeeld in de sfeer in de groep. Is dat wat jou betreft ook het geheim? Of waar zit dat hem in? Ja, zeker. De sfeer in een groep is heel erg belangrijk. Die jongens, die zijn gewoon één. Iedereen weet hun rol. Iedereen weet wat ze kunnen binnen het team. En dat is eigenlijk al, vind ik eigenlijk al best wel knap voor die jongens dat ze zijn. Want zijn we hebben eigenlijk één echte ervaren speler met internationale ervaring. Er gebeurt. Ja, wat gebeurt er? Moet je even ingrijpen? Nee, ze hebben lol. Maar ze dachten dat het een homo sloeg, maar hij ging er niet uit. Deze geluiden intimideren de tegenstander in ieder geval, dat is goed. Ze zitten elkaar uit te dagen hier, dus dat is wel mooi. Dat zijn gewoon allemaal leuke dingetjes. We hadden het over. Ja, we hadden het over. We hebben één echte ervaren speler met internationale ervaring. Dat is Lars Huijers. En voor de rest hebben we eigenlijk allemaal gewoon goede, wel ervaren hoofdklassenspelers. Ja. Maar niet internationaal. Niet zoals eigenlijk een Amsterdam en als een Neptunus. En ja... Dat wisten we van tevoren natuurlijk. En dan zei ik eigenlijk aan het begin van het seizoen, of de eerste meeting van... We hebben allemaal dezelfde doel. We willen allemaal kampioen worden. Vorig jaar kwamen ze dicht bij het behalen van de Holland Series. Hebben ze het niet gehaald. Ik zeg, ik denk dat jullie doel nu is om het Holland Series wel te halen. Ik zeg, maar ik wil nog een stapje verder, want ik wil kampioen worden. En ik zeg, ik denk dat jullie dat ook wel willen. En iedereen zei natuurlijk ja. En ik zeg maar, dat kunnen wij alleen behalen door samen te werken. En echt alles samen te doen. En weten wat je rol is binnen het team. En ja, soms zou je een keertje op de bank moeten zitten. En zou een andere teamgenoot een keertje moeten gaan spelen. Omdat ik vind dat een andere op dat moment een betere optie is. Ja. En ja, die jongens die pakken dat hartstikke goed op. Want ik heb echt een paar keer bepaalde vaste krachten op de bank moeten zetten. Omdat mijn gevoel anders zei. Of omdat ik echt anders dacht dat iemand anders het beter kon doen. Ja. En, iedereen snapt de missie waar jij en waar jullie mee bezig zijn. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook nog een hele goede manager top, Honkbal. Vertel eens, wat is het aandeel van Frank in het succes bij HCRW? Ja, Frank, als iemand HCW zegt, dan denken ze ook aan Frank. Want iedereen kent Frank. Frank heeft het jarenlang echt zelf moeten runnen. En HCW heeft nooit echt het geluk gehad dat ze van begin van seizoen een coach hadden. Want ze hebben eigenlijk gewoon de laatste jaren best wel veel pech gehad met coaches. En dat hebben ze dit jaar dan wel gehad. Met mij dan. Ik was de reden van begin. Kwam ik erbij. Na het vorige seizoen dan. En daarvoor moest Frank het eigenlijk gewoon zelf doen. Was Frank eigenlijk gewoon de coach, om het zo te zeggen. En heeft hij gewoon een team in elkaar gezet. En dat heeft hij eigenlijk vorig jaar gewoon echt super gedaan. Met de jongens die hij al bij elkaar gebracht heeft. Zoals. De jongens die allemaal uit Hoofddorp, Haarlem, omgeving en zo komen. Die heeft Frank wel hier naar HCW gehaald. En dat zijn toch wel belangrijke spelers in het team. Goed, succes Danny Rombly daar op het trainingsveld. En natuurlijk aankomend weekend. Dankjewel. Trainer van HCRW en hier in de studio dus Frank Mooijman, de manager top honkbal. Ja, je hoort het Danny zeggen. Je hebt het eigenlijk heel lang in je eentje moeten doen. Hoe blij ben jij dan nu dat er zo'n trainer naast je staat? Nou ja, dat maakt het een stuk makkelijker. Het is leuk om een team bij elkaar te zetten. Maar het is nog leuker om dat samen te mogen doen. En om te winnen. En om vervolgens dan ook nog te winnen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. We hebben een heel mooi seizoen achter de rug. Maar we zijn er nog niet. Je zegt het net zelf. We hebben nog helemaal niks. En dat zullen we toch echt zelf moeten gaan bewerkstelligen met z'n allen. Want jullie staan 3-0 voor. Dat klinkt alsof het eigenlijk heel, heel soepel gaat. En dat het zo van het is binnen. Is dat ook zo? Nou, nee. Honkbal is een spelletje waar. Of een sport waar. Het zomaar anders kan zijn. Niemand had verwacht dat wij met 3-0 voor zouden komen. Tegen de sterke tegenstander die Neptunus is. Dat we drie keer een close game spelen. Die drie keer door ons gewonnen wordt. Dat had zomaar anders kunnen zijn in minimaal 1-2 van de andere wedstrijden. Van de eerdere wedstrijden. Dat niet is gebeurd, is heel fijn. Dat betekent dat wij heel dichtbij zijn. Maar Neptunus heeft gewoon zaterdag vanaf de eerste inning weer kans om die wedstrijd te winnen. En dus om op 3-1 te komen. En dan volgt er eventueel nog een volgende wedstrijd en nog eentje. Maar wij gaan daar natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen met onze groep die gebeten is om nu ook die vierde wedstrijd te pakken. En het liefst wel zo snel mogelijk. Ja, het liefst dan wat jullie betreft zaterdag. Tot slot, is het nou zo dat er bij jullie op de club eigenlijk helemaal niet wordt gesproken over het feest na afloop en zo? En dat het wel ergens in de la ligt voor het geval dat? Maar het is een soort bijgeloof? Van, nou, daar hebben we het nog even helemaal niet over. Honkballers zijn één brok bijgeloof, dus daar praten we niet over. Sterker nog, na zaterdag is er helemaal niks. En pas mocht het zo zijn dat we zaterdag per ongeluk niet die vierde wedstrijd pakken, gaan we wel nadenken over de dag daarna. Maar op dit moment is er na zaterdag even niks. Dus er is op dit moment geen feest gepland voor aanstaande zaterdag? Nee. En als jullie kampioen worden, dan is er plotseling een feest? Nou, dan is er sowieso plotseling een feest, want het zit stampvol. Afgelopen komende zaterdag bij ons. Ja. En onze vaste supporters hebben heel lang moeten wachten op succes. Dus dat feest komt er echt wel als wij zaterdag minimaal 1 punt meer maken dan Neptunus. Als je dan nu even in je hoofd gevoelsmatig om je heen kijkt en je ziet al die supporters, 1500 mensen om je heen. Hoe voelt dat dan? Nou ja, heel bijzonder. Dat is sowieso heel bijzonder. Ze zijn daar allemaal met een doel, want ze willen een leuke wedstrijd zien. Ze willen een wedstrijd zien die ergens om gaat. Maar er is een klein deel, onze vaste supporters, Die staan er elke week. En daar is het nog bijzonderder voor dat het nu zo stamvol gaat zitten. En hopelijk met een mooi resultaat. Ja. Heel veel succes. Dank. Maar dat geldt ook voor de tegenpartij. Dat is zeker waar. En dan zien we wel wie de beste is. Ja, zo is het. Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar haar kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te overgrepen. Ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al uit. Want we kunnen niet meer wachten. Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit. Kleren op de trap en mijn vingers op haar huid. Het worden slapeloze nachten. Zij weet dat elke jongen stiekem naar haar kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te overgrepen. Van Vlemmingen, iets voor 9:30. NPO Radio 1. Sydney Dijkers is hier met het NOS Journaal. Als de Verenigde Staten raketten met een groter bereik gaan leveren aan Oekraïne, wordt het land een partij in het conflict. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt de VS dat het dan een rode lijn overschrijdt. Het kabinet overlegt met energiebedrijven of er toch een bovengrens voor de energieprijs ingesteld kan worden. Het kabinet hoopt voor Prinsjesdag eruit te zijn. Het plan moet verlichting bieden, nu steeds meer mensen door de hoge energieprijzen in de problemen komen. De menselijke resten die werden gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn zijn inderdaad van Sumanta Bansi. De 22-jarige studente verdween in 2018. De man die werd veroordeeld voor haar dood gaf een verklaring over waar hij haar had achtergelaten. En minister Harbers van Infrastructuur hoopt dat er snel een opvolger komt voor Schiphol-topman Benschop, die vandaag bekend maakte op te stappen. Harbers hoopt dat zijn opvolger snel ervoor zorgt dat de wachtrijen op de luchthaven snel verdwijnen. Vanwege een tekort aan beveiligers staan er net als eerder dit jaar lange rijen. Langs de lijn en omsteken. Met hier in de studio Frank Mooijman, manager top honkbal HCAW. We hebben hem net uitgebreid gesproken over de kraker van komende zaterdag. Dan kunnen ze Nederlands kampioen worden. Maar nu eerst de panfluiten des vaderlands. Kijk, hij begint al te glimlachen. Hè? Mooie titel, toch? Hoe kom je aan zo'n titel eigenlijk? Die is ooit bedacht door mijn toenmalig management in 2018. Dat is een hele slimme. Ja. Een hele slimme. Mag je dat gewoon zelf bedenken eigenlijk? Die term, des vaderlands, is niet beschermd. Nee, wij zijn het radioduo des vaderlands. Ja, dat is waar. En de manager tophonkbal des vaderlands. Ja, lijkt me een goed idee. Ja, fijn dat we er zijn. Dan houden we erin. En dat allemaal op de radiozender des vaderlands. Wat wil je nog meer? Goed, een panfluit. Bijna iedereen kent het instrument wel. Mag ik aannemen, Frank? Je kent het wel, hè? Daar heb je al even iets over gezegd. Hè? Dat je, ja, zeker. Ik kijk met volle bewondering naar links. Maar het komt me bekend voor, maar... Ja, luister, deze klassieker, want die heb denk ik ook wel de leeftijd dat je dit wel ook wel kent. Matthijs, je begint er gelijk te lachen. Is dat een lach van afgrijzen? Of? Nee, het is, ik vond dat vroeger ook prachtig. Je vond het vroeger prachtig, nu niet meer, begrijp ik. Mijn voorkeur ligt bij andere muziek, inderdaad. Ja, wat horen we hier? Een werk van James Last... gespeeld door George Sampier. Ja, klopt. James Last was de bandleider uit Duitsland van... En de componist. Heel lang geleden. En de componist ook hiervan. Het heet Einsame Hirte. Komt uit 1977. Deze is, neem ik aan, gefloten, als ik het goed zeg, op hout. Ja, bamboe. Op bamboe? Ja. Dat is een verschil? Het is ook een natuurproduct. Maar traditioneel worden bamboepijpen gebruikt. Mm-hmm. Want die zijn al rond en kun je in verschillende diameters bij elkaar zoeken. Dus gewoon gemakzucht eigenlijk. Want het is al zo, je hoeft niet te maken, want het is al zo. Nou misschien is dat wel waar. Ja, je hoeft niet een draaibank te hebben en dan een pijp uit een stuk hout te draaien. Nee, ja. Maar jij dacht, ik wil dingen graag moeilijk doen. Ja. het is voor mij een zoektocht en ik toen ik ook op een bamboefluit speelde, wilde ik heel graag weten hoe een metalen fluit zou klinken. En ik heb toen ook bouwers gevraagd om een metalen fluit voor mij te maken. Maar daar hadden ze niet zo'n zin in. En toen ben ik het zelf maar gaan doen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Maar die fluiten van mij waren niet om over naar huis te schrijven. Maar je zegt, die bouwers hadden er geen zin in. Ben jij de enige dan die zich afvraagt hoe dat op een metalen panfluit klinkt? Nee, want later heeft een bouwer uit Roemenië wel een fluit van metaal gebouwd. En die ligt hier en daar heb ik heel lang op gespeeld. 3 jaar lang zijn jullie ermee bezig geweest, hè? Dat kwam later. Een heel goede vriend van mij die zei een keer tegen me... Goh, die panfluit, dat moet toch ook anders kunnen? Dat moet toch... dat beaamde ik. Ik heb wel ideeën daarover. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je dat doen? Zelf bouwen, dat ga ik niet nog een keer proberen. En toen kwam ik in aanraking met het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. En daar heb ik een projectvoorstel gedaan. En zij vonden mijn verhaal interessant. En wilde dit traject begeleiden en financieel ondersteunen. Ja, wat vonden ze zo interessant aan je verhaal? Mijn missie is om de panfluit te introduceren in klassieke muziek. Om te emanciperen. En dat doe ik middels het spelen van oud werk. Wat eigenlijk niet voor de panfluit geschreven is. Maar voornamelijk door componisten te inspireren. En proberen werk te laten schrijven voor het instrument. Ja, maar dat kan ook op een houten panfluit, denk ik dan. Ja, maar ik zoek ook altijd naar het uitbreiden van de mogelijkheden. En ik zocht een heel efficiënt instrument. Een heel groot dynamisch bereik heeft bijvoorbeeld. En wat heel snel reageert. En dat is dit instrument geworden. Door die metalen koppen en ook de bijzondere structuur van de bodem. Is het een heel fel instrument geworden. Ja. Het reageert ook anders, kan ik me voorstellen. Dus op de lucht die jij erin blaast. Het reageert heel direct. Totaal anders, ja. Je moet het zo vooral maar laten horen en uitleggen hoe die dan werkt. Maar de meeste mensen kennen het instrument van populaire deuntjes. Net lieten we er al een horen. Maar in de jaren 80, kijk of jullie dit herkennen, kwam de panfluit ook voor in een commercial voor oploskoffie. Matthijs kent het niet volgens mij. Ken je het wel? Ja, ik ken het wel. Dit is een synthesizer trouwens. Oh, echt? Het is geen echte. Hij lijkt erg op een panfluit, ja. Ja, oké, het is geen echte panfluit. Verkeerd voorbeeld. Ja. Is het een belediging voor de panfluit? De synthesizer? Ja. Nou, dat zou dan voor ieder instrument gelden wat uit de synthesizer komt. Dus ik zou zeggen, nee, het is een synthesizer. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog deze mensen. Heel veel oploskoffie. Ja, als je heel veel... dit is Zuid-Amerikaanse panfluitgroepjes, die zie je veel. Hè? Markt, braderieën. Ben je er fan van, Matthijs? Nee, ik ben er geen fan van. Weer zo'nzelfde lach. Dat je denkt van, nee... Hoe zal ik het netjes zeggen? Ja. Hoe staat het er dan voor met... Want dit zijn dus bekende voorbeelden van de panfluit. Dit is ook, Frank, hè? Tenminste, daar moet jij ook aan denken, toch? Als je denkt aan de panfluit, aan dit soort geluiden. Ja, zeker. Ja. Dit waren hele bekende deuntjes. Ik ben alleen blij dat je niet naar een merk gevraagd hebt. Maar dat mag niet op de Nationale Radio. Dus dan kom jij goed weg. Kom ik heel goed weg. Ja. Matthijs, dus dit is wat wij kennen. Jij bent echt met wat anders bezig. Hoe staat het eigenlijk qua imago dan met de panfluit? Ik ondervind in eerste instantie wat weerstand als ik mensen vraag om een werk voor panfluit te schrijven. Als men het instrument niet kent, dan heeft men inderdaad een vooroordeel. Wat dan? Nou ja, men is gewoon niet op de hoogte van de mogelijkheden, van de hoeveelheid kleur die je kunt maken en de expressie, de grote expressie van het instrument, kan ik wel zeggen. En op het moment dat ik het instrument... Als ik gewoon muziek maak, een stuk voorspeel, dan leidt dat tot een stuk wat geschreven wordt. Want wat horen ze dan wat ze daarvoor niet hadden verwacht? Oh, ik denk dat een kenmerk van klassieke muziek is dat het heel gevarieerd is in kleur, klankkleur, in dynamiek. In articulaties, in omvang, de hoogte en de lage van de tonen. En dat kan dit instrument. Ja. Want het is van origine een volksmuziekinstrument. En jij benaderde dus klassiek. Ja, dat is... toen ik heel jong was, ik was 6, toen koos ik voor dit instrument. En op mijn 7e ben ik gaan spelen. En dat vond ik hartstikke leuk. En daar was ik goed in. En ondertussen luisterde ik klassieke muziek. En ik speelde ook klassieke muziek. En dat was ook waar mijn hart lag. Speelde je ook klassieke muziek op de panfluit toen al? Of op een ander instrument? Nee, ik speelde alleen panfluit. Oh, ja. Alleen. En op een gegeven moment kwam ik erachter. Ja, maar wat ik wil, Mozart spelen op een panfluit, dat is een beetje vreemd. Want die Mozart die heeft helemaal niks voor die panfluit geschreven. En dat geeft ook allerlei problemen met zich mee natuurlijk. Want iets wat op een fluit goed ligt, hoeft op een panfluit helemaal niet goed te liggen. Meestal niet. Ja. En dat was dus voor mij een grote klap. Maar toen kwam ik in aanraking met eigen tijdsmuziek. Ik weet nog heel goed, Luciano Berio, Sinfonia, het tweede deel. En ik was flabbergasted. Wauw, wat is dit? Waanzinnige muziek. En toen ben ik in de nieuwste kunsten gedoken, de 20e eeuw. En dat heeft... Ja, dus eigenlijk een fascinatie die nog steeds niet is overgegaan, de moderne kunsten. Mm. En toen kwam ik op het idee, ik ga componisten vragen om voor mijn instrument te schrijven. En op die manier bouw ik een repertoire op, in de klassieke traditie. En dan heb ik een klassiek instrument. Ja, ja, mooi. Maar het is wel zo dat je volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd, rond je 16e, 17e, die panfluit bijna letterlijk de hoek in hebt gegooid. Of zo van, ik hoef hem even niet meer. Toch? Ja, dat hing heel erg samen met het repertoire. dat er niet was. En je gaat je ook afvragen, waarom heeft nooit iemand voor die panfluit geschreven? Ja. En is het dan zo'n onhandig ding? En in zekere zin is dat het ook wel zo. Maar ik denk, wegens de flexibiliteit van het instrument, klankkleur is zo'n autonome parameter geworden in de nieuwe muziek. Dat het nu juist een heel bruikbaar instrument is. En dat in het verleden misschien te flexibel is geweest. Ja, je liefde is heel groot, hè? Ik bedoel, dat merk je aan alles. Op het moment dat je dan denkt van, nou ja, ik hoef niet meer, dan ga je toch zitten malen dat je denkt van, ja, maar waarom? Dat moet toch kunnen? En dan pak je hem toch weer op. Ja, ik ben heel vaak, ook als ik niet speel, ben ik aan het nadenken van, hoe ga ik dit doen? Ja. Ja, je bent geen opgever. Ik heb ook mijn zwakke momenten. Hoe reageren mensen om je heen daar dan op? Want eigenlijk laat je het niet inboxen. Dus je denkt, oh, ik wil een metalen panfluit. Nou, dan gaan we die toch ontwikkelen. Of je denkt, ik wil klassieke muziek, die is niet. Nou, dan ga ik dat toch laten maken. Ik kan me voorstellen dat mensen om je heen wel eens denken van, nou, rustig aan. Of dat er een soort misschien wel, ik weet niet hoe dat werkt binnen de muziekwereld. Dat iedereen denkt, ja, maar we hebben toch een soort van regels van hoe we met instrumenten omgaan. Over het algemeen van collega's alleen maar enthousiaste, positieve reacties. En interessant waar je mee bezig bent. Er zullen zeker veel mensen zijn geweest die ondertussen hebben gedacht, nou, ik moet het allemaal nog maar zien. En dat is logisch, dat snap ik ook. Maar ook vanuit het conservatorium, toen ik studeerde, ben ik altijd gesteund. En ik kreeg ook een kans in de tweede fase aan het conservatorium van Amsterdam, wat nu de masters is. En daar kreeg ik les van een fluitist, Harry Starreveld, een blokfluitist, Walter van Houwen, en Daan Manneke, een componist, was mijn coach. Ik had dus drie hoofdvakdocenten. En ik ben altijd ontzettend gesteund. Je gaat live iets laten horen. Wat? Ik heb een stuk wat niet voor panfluit is geschreven. Kijk. buiten de paden blijven in. Maar het gaat wel over de panfluit. De titel is Syrinx van de Franse componist Debussy. En de mythe die erachter ligt is dat de bosgod Pan verliefd was op die nymf Syrinx. En die Syrinx die wilde dat niet en die vluchtte voor hem. En toen ze bij een rivier kwam, smeekte ze de riviergod om haar te verbergen. En dat deed hij door haar te veranderen in een bos riet. En Pan had dat gezien en die sneed de stengels af, bond ze bij elkaar. En het was Pans fluit. Kijk mooi. Wat smeer je op je lippen? Tandpoeder. Oh, oké. Ik zal meteen een uitleg over. De panfluiter des vaderlands, Matthijs Koenen. Wauw. Op de metalen panfluit dus. 3 jaar lang ben je ermee bezig geweest om hem te ontwikkelen. Ik had een paar vragen waarvan ik denk dat je ze... dat is een beetje simpel zijn, maar ik heb geen verstand van panfluiten. Het zijn 29 van die buizen. En je weet dus precies met je mond waar, bij welke buis je moet zijn. Hoe doe je dat? Goeie vraag. Ik heb er lang over nagedacht ook. En ik weet het eigenlijk niet. Maar je hebt, het is denk ik een motorisch geheugen. En tegelijkertijd voel je natuurlijk ook of er een pijp voor je mond zit of niet. Dus ik denk dat het die combinatie is. Maar de hoogte wordt ook bepaald door de hoeveelheid lucht die erin gaat, toch? Neem ik aan. Je kunt overblazen als je dat bedoelt. Ja. Dus je kunt. Dus de grondtoon. En dan kun je overblazen. Ja. Dat is de eerste boventoon. Totaal anders. Ja. Ja. En af en toe deed je wel iets met je vingers. Ja, de panfluit is. Deze panfluit, maar de meeste panfluiten, in ieder geval in Europa, zijn diatonisch. Dus alleen de witte toetsen van een klavier. De zwarte toetsen, dus de halve tonen, die moet je zelf maken. En dat doe je door te verlagen. Want je kunt niet omhoog. Ik kan het laten horen. Dus hier. Dan zakt hij. Dat is hooguit een kwart toon die je omhoog kunt. Dus niet een. Als ik een triller wil maken. En daarom gebruikte ik die vinger. GES-F was dat in dit geval. Die kan ik niet maken. Want ik heb een G en een F. Dus als ik mijn vinger op die G-pijp leg. Dan verlaag ik hem een halve toon. Kijk. Dan moet je wel een beetje mikken. Maar... Ja. Ja. Ja, en wat er ook nog bij komt, we hadden nu een hele lichte galm hadden we erop zitten. Dat heb je ongetwijfeld gehoord op je koptelefoon. Ik begreep ook dat dat wel helpt, omdat het moeilijke van een panfluit is, dat als jij van pijp wisselt, dat er dan een soort stilte valt. Ja, dat is... Dat heb je met een gitaar bijvoorbeeld, heb je dat niet? Want dan heb je die kast die erachter zit, dus dan blijft dat nog even doortrillen. Ja, als je die snaar kunt laten liggen. Ja, als je vinger op die snaar kunt maar houden. Maar hoe doe je dat dan op het podium bijvoorbeeld? Want ja, dan heb je natuurlijk de galm van misschien van de zaal waar je in speelt. Misschien dat het nog... Ja, ik zeg altijd, je moet de waarheid manipuleren. En dat is... Kijk, enerzijds ga je gewoon zo snel mogelijk van de ene pijp naar de andere pijp. Dus is het de ruimte niet, dat er niet klinkt, is kort. Anderzijds kun je natuurlijk ook met articulaties en dynamiek... kun je ook suggereren dat een noot wel aan elkaar zit. En inderdaad, als je projecteert, de klank projecteert in de ruimte... werkt de ruimte als een klankkast voor jou. Ja. 3 jaar lang ben je dus samen met de orgelbouwer Ventrop bezig geweest... met deze metalen panfluit. Ja. Kun je het verschil laten horen met een houten panfluit? Ja, ik heb geen houten panfluit. Ik heb hier een metalen panfluit met houten koppen. Uh-huh. Dus... En nou, de Ventrop panfluit. Er zit een heel licht metalen sausje overheen. Ja, een heel rijke, boventoonrijke klank. Ja. Ja. Is dit vanaf nu de nieuwe standaard dan, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja, in ieder geval voor mij. Ja, voor jou, ja. Ja. Jij wil nooit meer terug naar die metalen met de houten. Nee, het zou zo kunnen zijn dat je een bepaalde klankkleur zoekt... en dat je dat instrument wel gebruikt. Ja. Zou het in een combi kunnen? In een duo? Zeker, ja. Ik moet zeggen, maar zelf wisselen tussen de twee instrumenten... Nee, gewoon dat je met iemand met een tweede fluitist op het podium staat. Ja, tuurlijk. Heb je dat wel eens gedaan? Jazeker. Is dat leuk? Ja, hartstikke leuk, ja. Ja, maar wat voor stukken gebruik je daar dan weer voor? Want dat wordt nog ingewikkelder, denk ik. Want die zijn helemaal niet geschreven, of wel? Nou ja, er is een dubbelconcert voor twee panfluiten en orkest. Ja. Nou ja, dat wel. Ja. Van de Zwitserse, Italiaanse componist Francesco Hoog. Maar nou wordt morgen deze panfluit gepresenteerd eigenlijk dan officieel. Hè? Wordt die, dan mag iedereen hem ook zien. Niet aanraken, mag ik aannemen. Je gaat hem ook laten horen. Je gaat spelen met een pianist. Ik kan me voorstellen dat je dat ook gebruikt om een soort van oproep te doen... om gewoon meer stukken te schrijven. Ja. Maak je daar gebruik van? Ga je dat doen of niet? Of ga je het aanstippen? Geen componist is veilig voor mij, nee. Oh, echt waar? Oh. Jachtseizoen is geopend. Ja, ja, ja. Ja, dat ga je morgen ook doen? Als ze er zijn. Ja, wat wordt het voor dag, morgen? Hoe gaat het eruit zien? Ik denk heel feestelijk. Ja, waar is het? Het is in Zaandam. Ik moet nog even kijken waar het precies is. Dat je dan niet op plaats. Oh, het is hier niet. Nee, het is, ik heb wel de routebeschrijving gekregen. Heb je de manager? Ik heb een manager. En die regelt dat dan. En heb je nu nog dromen voor de evolutie van het instrument? Of denk je nou, het is klaar? We hebben hem. Oh nee, ik hoop dat er een traditie in opbouw is. En dat die wordt overgenomen door anderen. En voortleeft. Ja. Nou, morgen dan valt dus een druk misschien wel van 3 jaar van je af. En dan Frank Mooijman, na dit weekend hopelijk hetzelfde bij jou. Ja, na zaterdag graag, als ik het voor het zeggen heb. Ja, want dan word je kampioen met HCR. Dan worden we kampioen. Ja. Oh nee, dat zou ik dan nou net niet zeggen. Nee, dat... Nou ja, dan hebben we het maar gejinxed. Dat hebben we toch maar gezegd. We hebben het opgenomen bij deze. Goed, jij een mooie dag morgen, Matthijs. En Frank, mooie dag zaterdag en zondag en maandag en dinsdag. En dan het herstelproces. Dank jullie wel. Zeggen. Ja, dank je wel. Roger Federer heeft vandaag het einde van zijn imposante carrière aangekondigd. Na de Laver Cup volgende week zwaait hij af. En daarmee stopt een van de grootste tennissers aller tijden. Reden genoeg om vanavond een paar herinneringen aan hem op te halen. Bijvoorbeeld met oud-tennisser en tenniscoach Tjerk Bochstra. Goedenavond. Goedenavond. Voor jouw herinnering moeten we terug naar 1998. En helaas dus ook een beetje naar de geluidskwaliteit van toen. Voilà, c'est fait. Jens Siebrink, vainqueur de l'Open de Toulouse. Et vainqueur logique, on va le dire, de cette finale face à Greg Rouzetski en deux manches. 6-4, 6-4, un Greg Rouzetski. Ja, wat horen we hier precies, Tjerk? Nou, ik hoorde eindstand 6-4, volgens mij, als mijn Frans nog goed genoeg is. Maar dat is een fragment uit inderdaad 1998, dat Jens Siebrink in de kwartfinale speelt tegen Roger Federer. In Toulouse. Toernooi van Toulouse. In Toulouse. Ja? En Jan won de ATP-toernooi daar dat jaar. En dat herinner ik me uiteraard nog heel goed. En ik herinner me ook nog goed dat hij die partij tegen Federer speelde. Voor mij was het op dat moment nog een redelijk onbekende. Hij was wel nummer 1 bij de junior op de wereldranglijst. En ik heb hem eigenlijk de ronde daarvoor pas voor het eerst bekeken. Omdat Jan tegen hem moest. Dus ik denk, ga eens even kijken hoe die jongen speelt. Hoe goed hij is en wat hij allemaal kan. En wat mij toen wel opviel, was dat het een getalenteerd ventje was. Die wel van alles kon, maar ook redelijk onstuimig nog was. En redelijk onrustig was. En mentaal lang niet zo stabiel was dat hij daarna is geworden. Jan won die wedstrijd ook. Dat was echt wel een junior tegen een gearriveerde tennisprof eigenlijk destijds. Dus was eigenlijk mijn eerste herinnering met Federer. Ja, en we hebben dus overal gezocht, maar geen beeld of geluid van kunnen vinden. Dus het is een bijzondere herinnering. Goed om hem even omhoog te halen vandaag. Federer werd eigenlijk pas op iets latere leeftijd echt goed. Hè? Waar zat dat in? Nou, ik denk eigenlijk in wat ik net zeg, die stabiliteit en die mentale balans die je uiteindelijk is gaan vinden. Want het was als junior een redelijk onstuimig best wel een explosief kereltje die ook met zijn racket kon gooien en behoorlijk kon gaan schelden. Dus hij was gewoon nog niet zo in balans, wat hij later juist ongelooflijk goed was. Weet je, hij is zo'n ontzettende persoonlijkheid geworden en ineens is dat heel erg snel met hem gegaan. En ik heb ook een paar jaar later heb ik hem meegemaakt in de Davis Cup, toen wij met Nederland speelden tegen Zwitserland in het Gelredome in Arnhem. En toen was hij al wereldtop. Dat jaar won hij ook Wimbledon. En toen speelde hij al, dat was een aantal jaar later, dus 4, 5 jaar later. Maar toen speelde hij al zoveel meer volwassen en echt veel beter dan een aantal jaartjes daarvoor. Dus dat is ook heel snel gegaan met hem. Hij heeft heel snel ontwikkeld in een aantal aspecten. En sprak je hem ook toen, in die tijd? Nou, spreken, weet je, gedag zeggen en kort. Zeker in die Davis Cup week, dan spreek je elkaar wel eventjes. Maar dat is natuurlijk redelijk oppervlakkig. Je bent natuurlijk bezig met die wedstrijden. En je bent bezig om te kijken van hoe kan een van onze spelers winnen van Federer. Ik kan me herinneren dat Sluiter tegen hem speelde. En Sluiter had daarvoor, ook dat jaar, of het jaar daarvoor in Rosmalen, heel close van hem verloren. Dus daar had je nog het idee van, nou, misschien heeft hij daar wel een kansje. Maar die werd zo gigantisch van de baan geblazen, dat je op dat moment als coach ook alleen maar voelt van, ja, god, je probeert de schade zo beperkt mogelijk te houden. Maar winst zat er eigenlijk niet echt in. En, nee. Ja, goed, het niveauverschil met heel veel spelers destijds, dat was in die tijd heel erg groot. Ja, 2003 hebben we het dan over, hè? Nederland tegen Zwitserland. Ja, dat klopt. Goed. Ja. We hebben een fragmentje gevonden namelijk. Want de wereld wist toen hoe goed Federer was en Raymond Sluiter dus ook. Het laatste punt van de partij. Een mooie illustratie van de grote klasse van de Zwitser. Wat Sluiter ook probeert, hoe goed hij ook speelt, hij komt er niet langs het bord. 6-2, 6-1 en 6-3. Het was een afstraffing. Het was voor Sluiter natuurlijk toch behoorlijk pijnlijk. Heel erg pijnlijk. Maar aan de andere kant, ik kan niet zeggen dat ik slecht gespeeld heb. Ik heb wat dat betreft gewoon tennisles gehad vandaag. Ja, nou ja, ik zou ervoor tekenen gewoon een tennisles van Roger Federer. Dus, ja, dat krijgen niet zo heel veel mensen, maar nee. in dat geval was het ook echt zo. Zo voelde dat tijdens die wedstrijd ook. Je voelde wat je ook deed en wat je ook tactisch ook probeerde. Aan alle kanten werd je eigenlijk van de baan geslagen. Dus eigenlijk wat Raymond daar zegt, zo was het precies. Maar wat heb je tactisch geprobeerd dan? Om verder nou, je probeert in eerste instantie probeer natuurlijk je eigen, want het was een indoor, je probeert in ieder geval je eigen service game zo goed mogelijk te spelen en die, ja, die binnen te halen. Ik kan me goed herinneren dat Federer in die tijd was, toen was je nog redelijk jong. Je hebt het idee van, weet je, als je bijblijft, als de set op een gegeven moment spannend gaat worden, hè, als het 5-5 kan worden, dat je een beetje in die eindfase van zo'n set komt en dat dan de belangrijke punten worden gespeeld. En dan kon die in die tijd nog wel eens een steentje laten vallen en slordig zijn. Maar goed, zover kwam het helemaal niet. En dan voel je ook, zeker als je in het begin van de set al wegloopt bij je, dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. Je komt gewoon niet meer terug. En hij was inderdaad ook echt te goed. Ja. Nou hoorden we Marcelo Mesker eerder in deze uitzending zeggen dat hij in het begin van zijn carrière al heel goed was, maar toen zijn haar nog blondeerde en met puistjes op zijn gezicht rondliep. Was dit in 2003 nog de periode dat hij zijn haar blondeerde, of was dat toen al, had hij dat al achter zich? Nee. Toen liep hij al met zijn haarband rond en dat had hij al achter zich. Ja. En wat ik al zeg, hij is wel heel snel, echt snel een volwassen tennisser geworden. En ook vooral een heel snelle volwassen persoonlijkheid. En dat is vooral, denk ik, het allermooiste voorbeeld van deze sportman, dat hij niet alleen een van de beste tennissers is, maar hij is natuurlijk wel, denk ik, de grootste sportman. Ja, ook als je het met andere sporters vergelijkt, daar staat hij echt ongelooflijk hoog aangeschreven. Dat is vooral het mooie wat hij achterlaat, denk ik. Je hebt één keer het geluk gehad bij de Olympische Spelen in Londen, dat ik samen met Herman van der Zand zo ongeveer de eerste rij, en er zat niemand, want er zaten we vol in de zon, 35 graden, maar boeien, naar Federer zaten te kijken. En dan vergeet je gewoon dat het een tegenstander is. Je bent geneigd om alleen maar naar hem te kijken. Had jij dat ook niet? Ja. Nou ja, ik kan me wel herinneren dat ik aan de kant zat inderdaad spelers te coachen. En dan zit je wel met, ja, je bent daar natuurlijk voor jouw speler om te kijken hoe kan je die wedstrijd tot een goed einde brengen. Maar tegelijkertijd zit je ook bijna als supporter daar en te genieten van het spel wat hij liet zien. Dus je bent eigenlijk geneigd om af en toe te applaudisseren voor je tegenstander, in dit geval Federer. En dat had hij inderdaad wel over zich, dat je zo vaak mooie dingen zag en echt geweldig, geweldig tennis zag, dat je daar bijna eigenlijk alleen maar voor kan applaudisseren. Ja, mooi. Tot slot, Federer heeft de tennissport veranderd, horen we kenners dan zeggen. Wat heb jij van hem meegenomen? Wat neem je mee in jouw tennislessen bijvoorbeeld? Nou, kijk, het magistrale wat hij natuurlijk heeft, dat is exceptioneel wat hij persoonlijk had, weet je. Maar wat je vooral meeneemt is dat eigenlijk wat ik net al aangaf, de persoonlijkheid die hij was op, maar vooral ook naast de baan. Ik bedoel, het is natuurlijk heel bijzonder dat iemand die zo altijd in de schijnwerpen staat en altijd waar iedereen van alles van verwacht, dat die zo stabiel is als persoonlijkheid en eigenlijk nooit uit die rol valt. En dat vind ik wel heel erg knap. Dat hij echt behalve een ongelooflijk sportpersoonlijk ook een geweldig mens is. Ja. Mooi zeg. Dank voor jouw herinneringen, tenniscoach Tjerk Bochtstra. Goed, je hoort de eindtune van dit uur. Zometeen gelukkig nog een uur gaan we het hebben over Qatar en de houding van de KNVB ten aanzien van een compensatiefonds dat er moet komen voor de arbeidsmigranten. En nabeschouwingen natuurlijk van de Europese voetbalwedstrijden die zijn gespeeld. En een boze boswachter. Oh. Hij is boos. Arjan Posma. Ja. Annemarie Oster schreef Mantelliefde. Alleen dat woord al. Een aangrijpend boek over de zorg voor haar zieke echtgenoot. Zij komt als taalschat het bureau deel 1 van J.J. Voskuil aan de vooravond van het verschijnen van zijn dagboeken met schrijver Gerbrand Bakker. Gershwin Bonifacia is dichter. Zijn gedichten staan in 3-pak, het geschenk van de Boekenweek voor jongeren. René Appel bespreekt de TNA van politiek verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok.

Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goed, daar zijn we weer. Daar zijn we nog tot 11 uur. Feyenoord en AZ wonnen beide hun Europese wedstrijden. We blikken zo terug. Een foto van wanhopige gedupeerden van de toeslagenaffaire is vandaag tot politieke foto van het jaar gekozen. En we spreken zo met de maker. En het zal niet ontgaan zijn, ook het vorige uur niet. Roger Federer stopt met tennissen. We bellen zo met Paul Haarhuis, die ooit deed wat maar weinigen deden, namelijk Federer verslaan. Het was wel een dubbelspel, maar dat zeggen we er natuurlijk niet bij. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, Federer dus. Punt achter zijn imposante tenniscarrière. Dat was het belangrijkste nieuws al van vandaag. De 41-jarige toptennisser zal volgende week afscheid nemen na de Laver Cup in Londen. As many of you know, the past three years have presented me with challenges in the form of injuries and surgeries. I've worked hard to return to full competitive form. But I also know my body's capacities and limits, and its message to me lately has been clear. And now I must recognize when it is time to end my competitive career. Federer won 20 Grand Slam titels en stond 310 weken eerste op de wereldranglijst. Feyenoord heeft in de groepsfase van de Europa League met 6-0 gewonnen van het Oostenrijkse Sturm Graz. Ook in de Conference League was er Nederlands succes. AZ won met 4-1 in eigen huis van Vaduz uit Liechtenstein. Straks de reacties. En Jacky Groene is met haar transfer van Manchester United naar Paris Saint-Germain de duurste Nederlandse voetbalster ooit. De Franse topclub heeft €150.000 neergelegd voor Groene, die bij PSG samen gaat spelen met Lieke Martens. Soms overlapt het tennis en voetbalnieuws zich. Tennister Richelle Hogekamp zet haar tenniscarrière op een laag pitje en wordt per direct teammanager bij voetbalclub De Graafschap. Hogekamp zocht een nieuwe uitdaging, maar neemt geen definitief afscheid van de tennissport. En tot slot de jongensdroom van wielrenner Tijmen Arendsman. Die is uitgekomen. Hij zal volgend seizoen voor Team Ineos rijden. In de Vuelta won de Nederlandse renner voor zijn oude ploeg DSM nog de koninginnenrit. De FIFA moet een compensatiefonds oprichten voor arbeidsmigranten die hebben gewerkt aan de bouw van voetbalstadions en infrastructuur voor het WK in Qatar. Dat zegt Amnesty International na een opiniepeiling in 15 verschillende landen. In Nederland is 70% van de ondervraagden voor een regeling waarbij de WK-opbrengsten worden gebruikt om arbeidsmigranten die zijn uitgebuit te compenseren. Floor Beuming is van Amnesty International en zij vertelt waarom Amnesty een compensatieregeling wil. Ja, in de afgelopen 12 jaar zijn honderdduizenden arbeidsmigranten in Qatar slachtoffer geworden van uitbuiting. En dat varieert van mensen die niet het salaris hebben gekregen waar ze recht op hadden. Bijvoorbeeld veel geld hebben betaald aan recruteringsbureaus om überhaupt die baan te krijgen in Qatar. Maar ook mensen die zijn overleden doordat ze te lang moesten werken in de hitte bijvoorbeeld. En al deze mensen die hebben gewerkt aan het WK-gerelateerde infrastructuur, die moeten compensatie krijgen. En dus dat gaat om een hele grote groep mensen. Heel veel van die mensen zijn inmiddels teruggekeerd naar het land van herkomst. Nepal, India, Kenia. Dus dat is een enorme klus om überhaupt die mensen te vinden. En daar is heel veel geld voor nodig. En wij vragen de FIFA om tenminste $440 miljoen in dat fonds te stoppen. Dat is een symbolisch bedrag, gelijk aan het prijzengeld van het WK. En dat is een minimum, want volgens onze berekeningen is dat tenminste nodig om mensen te compenseren. Ja, en hoe willen jullie dat voor elkaar krijgen? Nou, wij roepen de FIFA dus op om samen met Qatar dat programma op te richten. En we hebben ook dus de nationale bonden, zoals de KNVB, gevraagd om ook die druk op Qatar te verhogen. Om te beginnen, we zitten nu 50 dagen voor de aftrap van het WK. En wij willen dat de FIFA daarvoor de eerste stappen zet. Dus dat begint met in elk geval het bijeenbrengen van alle belanghebbenden. In een bijeenkomst om te kijken, ja, hoe gaan we dat met elkaar aanpakken? Want het is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet alleen de FIFA, het is ook de overheid van Qatar. En het is een enorme klus. Het is niet eerder gebeurd op deze schaal. Dus er is ook geen precedent. Dit wordt echt een eerste keer. Dus het gaat heel lang duren, denk ik, voordat dat echt opgezet is. We willen eigenlijk zien dat ze voor de aftrap van het WK met een aantal eerste stappen duidelijk maken dat ze dit echt serieus gaan aanpakken. Zei Floor Beuming van Amnesty International tegen verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. De KNVB steunt het plan van Amnesty. Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, die zegt dat hij de FIFA via een Europese werkgroep heeft gewezen op de noodzaak van compensatie voor arbeidsmigranten in Qatar. Ja, kijk, in algemene zin staat de KNVB voor mensenrechten. Staan we dus ook voor goede arbeidsomstandigheden. En vinden wij dat iedereen die het slachtoffer is van slechte arbeidsomstandigheden, dat die daarvoor gecompenseerd moet worden, of de nabestaanden van de persoon in geval van overlijden. Daar hebben we een aantal keren over gesproken. Daar hebben we in juni ook met FIFA over gesproken, toen we in Doha waren. En er waren een aantal toezeggingen dat we daar informatie over zouden krijgen voor het einde van de maand juli. Dat hebben we niet gehad. En daar hebben we dus gisteren ook over gereclameerd, samen met een aantal andere bonden in een UEFA-werkgroep. En het is nog 10 weken iets minder tot het WK. Dus het wordt ook tijd om dit nu te regelen. Dus we hebben nu gezegd, graag antwoord voor de internationale window die de komende maandag start. En graag op korte termijn een meeting waarin we meer duidelijkheid krijgen over hoe FIFA dit aan gaat pakken. De vraag is wel wie zo'n compensatiefonds gaat financieren. Volgens de Jong zou de KNVB eventueel kunnen bijdragen, maar is de Nederlandse Voetbalbond niet de eerst aangewezen instantie? Ja, ik denk niet dat het in eerste instantie onze taak is. Ik denk dat we heel duidelijk gemaakt hebben over hoe wij denken over het WK in Qatar op het moment van toewijzing. Ook over hoe er gewerkt zou moeten worden. Dus ik denk dat het eerst de bouwbedrijven, de overheid en FIFA zijn die aan de beurt zijn. Maar als die allemaal verantwoordelijkheid pakken, ja, dan zullen we kijken wat wij daar ook in kunnen doen. En we hebben wel ideeën over wat we überhaupt meer kunnen doen. En daar komen we op een later moment op terug. Discover, 'cause if this is what we've got, the one we've got. James Blunt en Stay the Night. Met veel overtuiging heeft Feyenoord zich in de Europa League gerevancheerd voor de 4-2 uitglijder van vorige week tegen Lazio. In Rotterdam werd Sturm Graz met 6-0 opgerold. Verslaggever Arman Afsaroglu vroeg trainer Arne Slot of hij trots is op zijn team. Nou, ik vind wel dat ze heel erg goed gevoetbald hebben. En los van dat ze goed aan de bal waren, hebben ze ook zeer veel discipline en concentratie getoond in het verdedigen. Want ondanks dat ik wel vond dat zij in de eerste 20 minuten echt wel aan de wedstrijd meededen, hebben we denk ik zo goed als geen kans weggegeven. En dat vind ik de mooiste combinatie van zelf veel goals maken, goed voetballen, maar ook weinig weggeven. Ja, veel goals, mooie goals. Hoe schaal jij deze prestatie nu in na een 4-2 nederlaag in Rome? Zij winnen dan van Midtjylland. Midtjylland wint vandaag met 5-1 van Lazio. Jullie winnen met 6-0. Hoe schaal jij dit in, deze avond, deze wedstrijd? Nou ja, dat is in voetbal is niet altijd een lage scoresport. Het is niet altijd degene die het beste kan voetballen of de beste kwaliteit heeft kan winnen. Het heeft ook altijd te maken met momenten in een wedstrijd. Zoals in ons geval dat de eerste twee kansen in Rome ook gelijk leidden tot twee goals. Was het vandaag zo dat ik zei net al dat ik vond dat de eerste 20 minuten redelijk in evenwicht was. En scoren wij eigenlijk uit een standaard situatie. Weliswaar een hele mooie goal en dat valt even later bij hun. De spits uit die we van Nederland goed kennen, maar die ik heel dreigend vond. En dat was ook wel een klein beetje hun spel opgericht, had ik het idee. Dus soms kunnen door momenten je ook enorm veel een push geven, een lift geven. En je vanuit daar ook gewoon heel erg goed kan gaan voetballen. Jan Baks, even uitlichten, die lijkt steeds beter in zijn spel te komen. Hij wordt steeds dreigender. Voelt zich ook prettiger, lijkt het wel. Een enorm verschil met zijn eerste seizoen. Hoe verklaar jij dat? Nou, enorm. Ook Ali Reza heeft vorig jaar in het begin van het seizoen ook een aantal belangrijke goals voor ons gemaakt. Maar ik denk dat elk individu goed gaat voetballen als het team ook goed speelt. En om vandaag één individu eruit te pakken, dat zou denk ik heel vreemd zijn. Want het was echt een teamprestatie vandaag, waardoor het individu er heel goed uitzag. Dus de spelverplaatsing was vandaag heel goed voor elkaar. En vanuit daar hebben ze, want ik denk dat als je naar Idrissi kijkt, heeft volgens mij ook 2-3 goals voorbereid, een goal gemaakt. Ali Reza maakte 3. De ene spits scoort, de andere komt erin, scoort ook gelijk. Oh, wie maakte er 2? Ja, Ali Reza. De derde werd afgekeurd. Oh, die telde ik al voor hem. Maar goed. Heb je het gevoel dat je elftal nu opeens, of opeens, misschien is dat niet opeens, maar na Rome speelt je tegen Sparta heel goed, die speelt nu heel goed. Ongeveer dezelfde spelers natuurlijk die het merendeel van de tijd spelen. Heb je het gevoel dat het nu in elkaar is geklikt dan in deze week? Nee, dat gevoel heb ik niet. Want ik vond dat we daarvoor ook al een aantal uitstekende wedstrijden gespeeld hebben. De ene keer leidde dat ook tot veel goals. De andere keer hadden we ontzettend veel kansen. Zoals tegen Heerenveen en scoor je niet. Dus ik denk eerder als ik de eerste gedeelte van het seizoen daarop terugkijk, dat Lazio Roma de uitzondering geweest is op onze regel. Maar tegelijkertijd was dat ook de ploeg die ons de meeste weerstand heeft gegeven. Dus ja, een team kan soms heel goed spelen tegen kleinere tegenstanders. En die zullen ook moeten gaan aantonen dat ze tegen grotere ploegen goed zijn. Nou vind ik, en dat zal ongetwijfeld, daar zal ik daar waarschijnlijk na vanavond de enige in zijn. Maar als deze ploeg van Salzburg kan winnen, een tweede staat in die competitie. Terwijl Salzburg gisteren Chelsea op 1-1 houdt. Dan zou ik het bijzonder ongepast vinden als we met elkaar nu zouden vinden dat Sturm Graz er helemaal niks van kan. Want daar vind ik ook dat ze de eerste 20 minuten te goed in waren. Maar ik wil ook niet suggereren dat Sturm Graz volgend jaar de Champions League gaat winnen. Dat is de andere kant van de medaille. En Arne Slot noemde het al. Idrissi was met 1 doelpunt en een assist belangrijk voor Feyenoord. En ook was hij betrokken bij de 2-0 en de 3-0 via de linkerkant van het veld. En Idrissi vertelt dat Feyenoord daarop getraind heeft. Ja, we hebben met elkaar besproken dat we veel van kant naar kant moesten wisselen. En dat deden we heel goed bij Vlagen. Heel veel ook gedaan eigenlijk. Dus dan is het superleuk en supermooi dat als je iets traint met z'n allen en bepaalde afspraken maakt, dat ook tot uiting komt. En dat het beloond wordt met in dit geval 2 goals. Dus dat is supergoed. Toon geeft ook aan wat voor variatie er in deze groep zit. En dat is dat is heel positief. Ja, jouw start bij Feyenoord was nog een beetje stroef, maar kom je nu echt op stoom? Heb je het gevoel dat je je beste vorm ook weer aan het benaderen bent? Ja, ik ben ervan overtuigd dat elke voetballer eigenlijk pas in een goede vorm komt als hij 100% in fysieke staat is. Ik heb een andere voorbereiding gedraaid helaas dan mijn ploeggenoten en dan andere jongens in de voetballerij. Maar goed, dat was een gegeven, dus voor mij moest ik trainen. En de eerste weken waren natuurlijk moeilijk, omdat je hersenen dingen willen die je lichaam misschien niet kan opbrengen. Dat is frustrerend. Maar goed, ik speel bij een grote club, bij een goed team. Ook de keer dat ik op de bank zat, heb ik genoten van het team. En als voetballer moet je altijd klaar zijn op de momenten dat je kans krijgt. En ik ben blij dat ik van waarde kan zijn voor het team. Door de 6-0 overwinning op Sturm Graz staat Feyenoord nu bovenaan in de pool. En dat komt mede doordat Lazio vanavond verrassend verloor met 5-1 van Midtjylland. Goed, in Den Haag is vanmiddag de Prinsjesprijs voor beste politieke foto van het jaar uitgereikt. Fotograaf Wiebe Kiestra die won hem met zijn foto van moeders die getupeerd zijn door de toeslagenaffaire. We hebben Wiebe nu aan de lijn. Dag Wiebe, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Hartstikke leuk. Ja, nou leuk. Ben je echt blij? Ja, toch? Ja, ja, totaal. Ja. Ik had hem niet aanzien komen. In eerste instantie, toen ik hem in had gestuurd, dacht ik wel dat ik een goede kans maakte. Maar gisteravond zag ik in de uitzending van Op 1 de juryvoorzitter Jan-Dirk van den Burg praten over de drie foto's. En daarin kreeg mijn foto eigenlijk vrij weinig aandacht. En had ik de indruk dat mijn foto toch wat minder kans maakte dan de twee anderen. Had ik mijn verwachtingen wat bijgesteld. Ja. Dus des te groter de verrassing vandaag. Ja, dat bleek dus compensatiegedrag. Zo van, nou, die gaat winnen, dus die geven we maar even nu wat minder aandacht. Want die krijgt toch al voldoende aandacht. Kan ook, hè? Zoiets, ja. Ja, ja. Zo had je het nog niet bekeken, begrijp ik. Nee, blijkbaar. Kun je even je foto beschrijven? Wat zien we op de foto? We zien op de foto een van de, of eigenlijk een groep gedupeerde moeders. Waarvan er eentje in gesprek is met staatssecretaris Van Huffelen. Staatssecretaris Van Huffelen zien we op de rug. En een van de moeders is in gesprek met haar. En haar zien we vol in beeld. Zij staat met haar handen gevouwen naar Van Huffelen toe. En in een soort smekende houding, wat volgens mij exemplarisch is voor de hele situatie rond de toeslagenaffaire. Ja, de foto is ook te zien op onze website nu, op de webcam, nporadio1.nl. Wat ik ook bijzonder vind aan die foto, Wiebe, je omschrijft al die moeder inderdaad die dus zo met haar handen staat. Eigenlijk staat zij centraal op de foto, maar daaromheen zie je andere moeders die compleet verslagen eigenlijk voor zich uitkijken. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat is denk ik wat uiteindelijk de foto ook weer een meerwaarde geeft. Je ziet veel verschillende uitdrukkingen op de foto. Ja, de titel van de foto is Mars met de moeders en hun gezinnen. Hoe krijgt een foto überhaupt een titel en dan deze titel? Nou, het was een demonstratie georganiseerd door de moeders. Die demonstratie die heette Mars met de moeders. En met ondertitel En hun gezinnen. Dat begon bij het stadhuis in Rotterdam. En zij hielden een mars naar de Kop van Zuid, waar de Belastingdienst gevestigd is. En bij de Belastingdienst was een evenement georganiseerd waarbij dus ook staatssecretaris Van Huffelen naar buiten kwam. Ja, maar heb jij dan die titel gegeven? Of wordt die door de jury gegeven in overleg met jou? Kan ook. Nou, dit heb ik als omschrijving bij de foto meegegeven. Ja. De juryvoorzitter, die gisteren bij Op 1 dus niet per se heel uitgebreid stilstond bij jouw foto, die zei vandaag: de foto laat het schuren tussen politiek en maatschappij mooi zien. Is dat ook wat jij graag wil laten zien als fotograaf? Ja, zeker, zeker. Ik was heel blij dat ik op deze manier inderdaad het raakvlak tussen politiek en de maatschappij kon laten zien. In dit geval de vreselijke toeslagenaffaire. Ja. Als jij in de jury had gezeten en je had deze foto gezien, had je hem dan ook als beste eruit gehaald? Ja, dan moet ik mijn eigen foto gaan beoordelen. Ja, klopt. Inderdaad. Maar ja, in eerste instantie had ik wel zelf het idee dat ik een faire kans maakte. Ja, want wat maakt de foto zo goed? Of is dat wat je net zo'n beetje hebt geprobeerd te beschrijven? Dat alles erin zit. Ja, op het moment dat ik daar sta te fotograferen, dan heb ik wel bepaalde elementen in mijn hoofd die bij elkaar moeten vallen. En op het moment dat je dan de klik hebt gemaakt en je hebt dan dat beeld gezien, dan blijft dat ook in je hoofd hangen. Ja. Dus dan ik had ook wel echt het gevoel dat ik een bijzondere plaat had gemaakt. Wanneer zag je dat? Is dat gelijk op het display van je camera? Is dat thuis bij het inladen? Nee. Bij de klik die je maakt. Echt op het moment van fotograferen, dan weet je dat het goed is. En weet je nog het moment van deze klik? Wat dacht je toen? Ik was al op zoek naar dit beeld. Dus het is wel echt een gevoel van, ik heb hem. En uiteraard ga je daarna wel door met fotograferen. Maar eigenlijk weet je dat je er al niet meer overheen gaat komen. Wat is er niet goed aan de foto? Ik ben zo blij met het beeld. Ik kan daar zelf geen minpunt in ontdekken. Het is gewoon het perfecte plaatje eigenlijk. Ben je bang dat de juryvoorzitter het anders nog terugtrekt, Wiebe? Nee. Waar zit eigenlijk, als het gaat om het maken van politieke foto's, waar zitten de spannendste foto's? Ja, voor mezelf vind ik dit soort momenten het fijnst om te fotograferen. Omdat alles helemaal helder wordt. Dus dat raakvlak tussen politiek en maatschappij. En dan is dus die maatschappij daarin heel erg belangrijk. Dat zijn voor mij de momenten die het meest ertoe doen. In de kamer zelf vind ik dat zelf eerlijk gezegd heel erg moeilijk. En wat dat betreft vind ik de andere twee foto's ook geweldige foto's. Omschrijf ze eens. Juist omdat het... Phil Nijhuis heeft een prachtige plaat gemaakt van Jessel Gos... die met het koffertje in de Tweede Kamer komt... En uit onhandigheid of wat dan ook, het koffertje klapt open. Ze gooit er een glas water mee om. En Phil Nijhuis heeft het moment gefotografeerd dat er een straal water omhoog schiet. En Jesse Gos en een bode naast haar met zeer verschrikte gezichten daarnaar kijkt. Dus dat, prachtige foto met buitengewoon veel humor. Ja, maar je zegt de kamer is een... Ja, sorry, ga verder. Ja. Nou, en David van Dam heeft een foto gemaakt van minister Staghouwer. Minister van Landbouw. Tijdens het stikstofdebat en in een pauzemoment staat hij met zijn rug naar de camera en met zijn gezicht naar het kunstwerk, het nieuwe kunstwerk in de nieuwe Tweede Kamer, wat gemaakt is uit brokken klei en vanuit heel het land. Dus in feite staat hij gewoon naar het probleem te kijken. Ja, omhoog kijken, ja. Ja, precies. En dat zijn dus beide foto's gemaakt in de kamer waarvan jij zegt... ja, dat is eigenlijk best wel lastig... omdat je daar misschien ook niet dus de pure emotie vangt... zoals jij die gevangen hebt hier op straat... bij dus die wanhopige, boze, verdrietige moeders... vanwege de toeslagenaffaire. Ja. Wat heb je gewonnen eigenlijk precies. Met de prijs? €2.500. Kijk, en de foto groot boven je bed? Ja, dat gaat komen, ja. Ga je hem ophangen? In de huiskamer dan. Oké.

langs de lijn en omsteken. Het grote sportnieuws van de avond is natuurlijk dat Roger Federer een punt zet achter zijn fantastische tenniscarrière. Na 20 Grand Slam titels en een heel leven vol tennis vindt Federer het genoeg geweest. En deze hele avond blikken wij al terug op die imposante carrière met liefhebbers en kenners. En we gaan er nu over praten met Paul Haarhuis, voormalig proftennisser die tegen Federer heeft gespeeld. En oud-sportjournalist Robert Hermicet, die Federer op de voet volgde en in 2019 het boek Federer versus Nadal, de rivaliteit in 15 partijen uitbracht. Beide, goedenavond. Goedenavond. Paul, wat vind je van de beslissing van Federer om ermee te stoppen? Ja, uiteraard jammer, maar heel begrijpelijk. En ook te verwachten. Hij is al jaren nu bezig om te herstellen van een knieblessure. En heeft daar telkens weer een operatie voor nodig om weer na een tijd te revalideren. Dus het is nog steeds niet goed. Nee. Ja, en dan op een gegeven moment snap je ook wel, ja, je bent ouder. En als je nog een keer terugkomt, is dat niet voor één wedstrijd, maar voor om echt nog mee te doen. Ja, dat betekent dat je op je 41ste, pas misschien op je 42ste, weer een jaar aan tennis gaat toekomen. Ja, dat gaat hem dan ook niet meer worden, denk ik. Nee, dus een logisch en te verwachten besluit. Jij bent de captain van het Davis Cup team. Je bent nu in Glasgow. Hoe werd daar gereageerd op het bericht vandaag? Nou, er was meteen. We stonden op de trainingsbaan. Wij gingen de baan op en het Engelse team te vervangen die voor ons trainde. En ineens, ik had mijn telefoon niet bij de hand en iemand zegt van het Engelse team: oh, Federer just announced his retirement. En dus was het meteen: wow, jongens, dit is wel echt nieuws. En begon iedereen erover. Dus ja, dan ga je toch wel weer meteen hebben over. Wat voor succesvolle sporter en tennisser deze man geweest is. Ja, dat doet iedereen waarschijnlijk. Robert Hermicet die doet dat ongetwijfeld ook. Als liefhebber en als oud-sportjournalist natuurlijk. Jij kreeg ook dat pushbericht binnen. Wat schoot er gelijk door je hoofd? Ja, jammer nog één keer Wimbledon. Ik had echt nog stiekem gehoopt één keer Wimbledon. Maar ik wist ook wel dat het eigenlijk dit jaar had moeten gebeuren. En wat Paul terecht zegt, hij sukkelt al een tijdje natuurlijk. Hè. Dus in die zin was het ook niet echt een verrassing. Hij zou nog Basel spelen. Toen werd het weer alleen Lever Cup. Nou, ik denk dat die daar misschien nog één dubbeltje speelt zal zijn. Maar vooral dat ik dacht van ja, mijn eerste gedachte was Wimbledon 2019. Waarom heb je die niet gewonnen, Roger? Het zal een eeuwig gemis zijn. Dan had hij ook op 21 gestaan. Ja, helaas, het is niet anders. Ja. Even terug naar Paul weer, want we zeiden al tegen je dat je tegen. We zeiden net dat je Federer dat je daar tegen hebt gespeeld. Je hebt hem in het dubbelspel zelfs verslagen. Luister nog even. 0. En nu het service door het midden. Die volley moet goed zijn. Ja. Goede service van haar. Hij is door het midden. En geen goede return van Federer. Rechter vertrekkend afgespeeld van Martin Verkerk. En dat betekent dat de wedstrijd voor het oprapen ligt. Met nu 3 wedstrijdpunten. En je zou toch zeggen, dat kan niet meer fout gaan. Dan heb je natuurlijk de wedstrijd nog niet gewonnen. Maar stel je voor dat je met 2-1 achter was gekomen in dit duel. Dan was het morgen natuurlijk hopeloos geweest met Federer op de baan in de eerste partij tegen Schalke. Maar nu eerst deze partij afronden, dat dubbel. Weer een goede eerste service en dan moet af kunnen gemaakt kunnen worden. En dat doen ze. Ik vind het een hele sterke, hele goede overwinning daar van Haarhuis en Verkerk. Eerste set verloren, maar daarna keihard toegeslagen. Nederland leidt met 2-1. Zij Theo Bakker, kent u hem nog? Ja, je won in ieder geval van hem. We hebben met Tjerk Bofstad er net ook over gehad hoe Raymond Sluiter tennisles kreeg van Federer. In datzelfde duel in 2003. Hoe kijk je nu hierop terug? Ja, ik heb 3 keer volgens mij team gespeeld in de dubbel. En ik zeg dat altijd wel als ik ergens op een club nog in Nederland kom. En ik als totaal onbekende oudje voor die hele jonge tennisters kwijt ben. En dan zeg ik, ja, maar ik heb ook wel eens een paar in het verleden getennist. En toen heb ik ook nog wel 3 keer tegen zo'n Zwitser gespeeld. Die eigenlijk wel goed is. Die kennen jullie wel. Federer. En daar heb ik 3 keer van gewonnen. En dan gaan ze ineens heel goed naar me luisteren. En dan denken ze, oh, die zal er wel wat verstand van hebben. Dus ja, dat zijn natuurlijk mooie dingen om op terug te kijken. Ik zeg dan nooit dat het in de dubbel was, deed die kid. Maar goed, ik weet dat het zo is. Dus 3 keer gedubbeld en 3 keer van gewonnen. En dat is leuk. En ik herinner me hem vooral in begintijd als een hele, hele vriendelijke, ongelooflijk leuke jonge gast die op de tour kwam. Maar met wapens waar je zegt van ballen slaan, waar je zegt van nou, ongelooflijk dat hij die nog zo tevoorschijn tovert. En toen hadden we natuurlijk wel het gevoel van ja, deze jongen kan echt wel iets speciaals. Maar 10 Grand Slams, had niemand verwacht. 15 Grand Slams, niemand. En 20 al helemaal niet. Dus wat die jongens hebben gepresteerd. En dan ook nog eens twee andere jongens die dat in diezelfde periode een beetje ook nog doen. Ja, dat is natuurlijk uniek. Dus ja, dit is echt een grote sporter. Niet een grote tennisser, maar echt een grootheid in de sportwereld die dan zijn afscheid aankondigt. Ja, je benoemt al de wapens die die heeft. Is er één specifiek moment of één slag die je voor je ziet als je dan terugkijkt naar de games die je tegen hem speelde? Ja, zijn voorhand. Dan sloeg je een hele goede serve. Dan kwam een return. Dan sloeg je ongelooflijk diepe return tegen de baseline. En dan kreeg je een ongelooflijke snoei. Voorhand als half volley, waar je anders normaal instapt van hé, dat is een goede volley. Nou kan ik gewoon waarschijnlijk die volgende bal even simpel wegleggen. En dan kwam er een bal waarvan je eigenlijk, ja, zei dat heb je niet eerder gezien. En dan kwam je zo snoeihard weer terug op je rekken dat je eigenlijk te laat was om die bal goed te voleren. En dat soort dingetjes dat je denkt van ongelooflijk. En die slag heeft hij daarna bij honderden andere spelers geslagen. Dus ik was niet de enige, maar zeker niet de eerste en niet de laatste. Maar dat was gewoon een ongelooflijk fenomenaal wapen van hem. Ja. Robert, je bent, zei ik al, oud-sportjournalist. Je hebt hem ook gevolgd. Heel veel persconferenties ook met hem meegemaakt. Wat voor indruk maakte hij daar op je? Ja, Roger was ook, ik heb het nog vandaag nog opgeschreven, niet de man van de controversiële uitspraken. Het is geen Kyrgios, het is geen Djokovic, een totaal ander karakter. Maar dat maakte hem ook wel weer tot de grootste ambassadeur van de sport. Als je nou realiseert dat die man 20 jaar lang al wordt uitgeroepen tot de meest favoriete tennisser bij het publiek. Waar die mannen kwam, iedereen stond achter hem. Iedereen wilde dat hij won. Dat was, vooral Djokovic werd het bijna gewoon een soort obsessie voor. Hè. Iedereen altijd maar voor Federer. Maar ja, er komt dan inderdaad, wat Paul zei, er komt een grootheid binnen. Er komt iemand binnen die de sport ontstegen is. Deze man heeft de tennis niet alleen een nieuwe dimensie gegeven, maar door zijn genialiteit ook, en vooral omdat hij is ook een technisch moeilijke sport als tennis er zo makkelijk laat uitzien. De elegance waarmee hij speelt, de gratie waarmee hij speelt, had hij ook in zijn persconferenties. Hè. Het is geen man die de controverse zoekt, als een Djokovic ook met zijn antivaxe gevoel. Een Kyrgios. Hij is altijd een man die toch ook vaak de harmonie zoekt. Kijk ook maar naar zijn gezin met zijn twee tweelingen. Het is een man die altijd de harmonie zoekt en die altijd rustig overkomt. Vriendelijk, wat ik zei, als hij in Rotterdam was, dan kwam hij even een praatje met je maken. Schudde handen. Een man die echt zo volstrekt normaal was. Terwijl, ja, je had echt een gevoel van de absolute grootheid, maar de straal die zelf nooit uit. Hij blijft altijd heel rustig en bescheiden. Ik heb hem ook meegemaakt in Dubai bij een training van Robin Haase. En zat je lekker met hem te kletsen en met zijn vader erbij, krantje. En heel ontspannen. En zo zal ik Federer ook altijd gewoon herinneren. Zo altijd zo puur ontspannen altijd. Wel degelijk in mezelf zag je dat het kookte ook op de baan. Maar vooral de ontspannenheid waarmee hij zichzelf presenteerde. Ik denk ook dat het publiek ook echt voelde van ja, er komt een superheld binnen gewoon. We hebben je gevraagd naar je favoriete Federer moment. Ja. Laten we even luisteren. Het matchpoint. En die bal is in of uit. Krijgen we nou weer een challenge? We weten het niet. Nadal zegt die bal is uit. Het vingertje gaat naar buiten. Hoe spannend. De wenkbrauwen omhoog, zoals we dat kennen van de Spanjaard. Prachtige frons heeft die man. En hij gaat kijken naar het videoscherm. Wij zien het al. Die bal die is in. Federer springt. Hij juicht. Hij heeft gewonnen. De 18e Grand Slam zegen voor Roger Federer. Hij verslaat Rafa Nadal in 5 sets. Ja, de Australian Open 2017. Waarom vind je dit zo mooi, Robert? Nou, je hoort dat Marcel ook die raakt ook geëmotioneerd. Commentator Marcel en Meske. Ik had het zelf ook eens op te kijken voor de tv. Ik volgde het voor de krant, Twitter, snel stuk voor de site. Ja, ik heb ook de tranen in mijn ogen staan. Daar maak ik geen geheim van. Iedereen weet dat ik een enorme Federer fan ben. Maar eigenlijk is mijn moment al daarvoor. 4-3, 5e set is een rally van 26 slagen. Het punt van de wedstrijd. Maar een van de mooiste punten vind ik die ooit gespeeld is. Waarin Federer eigenlijk Nadal met zijn eigen wapens pakt. Hij neemt de bal, hè, hij is zichzelf ontwikkeld. Hij had een hele negatieve statistiek tegen Nadal. Soms al 23-11 achter op een gegeven moment. Dan gaat hij de bal nog sneller nemen. Nog meer naar de opsprong, naar de stuit. Wat technisch heel moeilijk is. Maar hij laat het natuurlijk weer zo makkelijk uitzien. Dus hij heeft meer tijd. Hij gunt zichzelf meer tijd. Je ziet dat Nadal steeds een stap te laat is. En in die rally zijn ze allebei aanvaller en verdediger tegelijk. Ze keepen. En dan komt Federer inderdaad met, wat Paul zei, die fenomenale vorm die bijna uit het niets geslagen is langs de lijn. Niemand ziet die bal. Nadal ziet hem niet. Hij maakt het punt en daar treft hij Nadal echt in zijn hart. En dan loopt hij uit naar die 6-3. Dan zie je dat hij die bal nog bijna over het net moet duwen. Dan krijgt hij toch een beetje een houten arm, want hij had al vaker last van. En hij wint hem, ja, en die tranen. Hij heeft ook eerder gehouden op de Australian Open in 2009. Toen dacht hij dat hij nooit meer kon winnen van Nadal. Had hij toen verloren op Wimbledon, hij verloor de Australian Open finale. Maar hier komt die man met zijn wedergeboorte op zijn 35e. Hij laat dus zien dat je als mens altijd weer opnieuw kunt uitvinden. Ook als je denkt van ik heb de limiet bereikt. Ja. Is er altijd weer een mogelijkheid om beter te worden. Dat liet hij daar zien. En we weten nog wel eer waarom hij zo'n absoluut grote, in mijn ogen dus ook de grootste tennisser aller tijd. Ja, nummer 1 op de ranglijst. Ja, ik denk dat je niet moet kijken naar getallen. Ik heb ook vandaag geschreven in mijn bijdrage aan de Volkskrant. Kijk, getallen zeggen niet alles. Weet je, getallen zijn, vind ik, als bloemen in een vaas, die kunnen gewoon verwelken. Getal is leuk, hè? Nadal 22, natuurlijk. Als je dat getal als maatstaf neemt, is Nadal de nummer 1. Is de beste tennis aller tijden. Ik vind Federer door die hele combinatie van zijn prachtige spel, zijn charisma, maar met name ook de schoonheid van zijn spel, het feit dat hij de sport een nieuwe dimensie heeft gegeven en echt opnieuw heeft opgetild, maakt hem in mijn ogen de grootste tennisser aller tijden. Ik hoorde Paul Haarhuis lachen. Durf jij dat te betwisten? Nou ja, dat is gewoon ieder zijn eigen wat betekent wat voor jou de grootste aller tijden. En als jij daar hem ziet als een ongelofelijke sportambassadeur, tennisambassadeur, die echt de meeste fans, denk ik, naar het tennis heeft getrokken qua in de afgelopen 20 jaar. Ja, dan is hij dat. Maar als je puur kijkt naar de cijfers, als je daarnaar kijkt, ja, dan zijn zowel Djokovic als Nadal hem voorbijgestreept. Ja. En dan is hij dat niet. Maar hij zal ten alle tijde de meest populaire tennisser van de wereld blijven. En weet je, daar zal er geen enkele cijfer zal daar iets aan afdoen. En ja, als je dat meeneemt, dan zal al wint Djokovic nog 12 Grand Slams. Dan zal Federer altijd de grootste. Heel goed, Paul. Heel goed. Kijk, ja, die cijfers, daar kijken we morgen wel weer naar. Hij staat nu op 1 als sporter en als fenomeen. Roger Federer, dank voor de mooie herinneringen. Paul Haarhuis en Robert Misset. Het is iets voorbij, 11:15. We luisteren al langs de lijn en omstreken op NPO Radio 1. Ook in de Conference League Nederlands succes. AZ won in eigen huis met 4-1 van Vaduz uit Liechtenstein. De eerste doelpunt werd gemaakt door de jonge Youssouf Barrasi. Hij maakte vanavond zijn debuut voor AZ. En voor de microfoon van Andy Houtkamp kijkt hij daarop terug. Ja, heel mooi moment, heel mooi moment. Ik hoorde in de middag van trainen dat ik in de basis stond. En dat hij zei van, dat ik het moest laten zien. En ik denk dat ik het wel heb laten zien vandaag, wie ik ben. Je maakt het eerste doelpunt. Zonder geluk vaart niemand wel, maar beschrijf hem nog eens een keer. Ja, ik kreeg die bal van T. En ik ben gewoon een spits. En hij wou hem terug, maar ik dacht ik ga hem zelf draaien. Ik had er ruimte om te schieten. En ik dacht, ja, die moet je uithalen. En wel een beetje met... hij had hem wel aangeraakt, maar alsnog, hij telt. Je bent geboren in Alkmaar, klopt. Turkse roots. Als je voor een nationaal team wordt gekozen, voor wie speel je dan? Ja, nu in de jeugd heb ik natuurlijk voor Nederland gespeeld. Ja. En toen kwam Jong Turkije. En was eigenlijk de keuze wel vrij makkelijk. Omdat natuurlijk je droom is uiteindelijk voor 1 spelen. En ik denk dat ik bij Turkije niet makkelijker, maar het is een stapje dichterbij dan bij 1. En ik ben... Ja. Dus om het nationale team te halen, denk je dat je meer kans hebt en mogelijkheden voor het Turks nationale team? Ja, je moet gewoon eigenlijk naar het perspectief kijken. Ja. En ik denk dat dat bij Turkije, ja, dat het daar sneller kan. En mijn keuze is nu voorlopig gewoon bij Jong Turkije. Oké. Voorlopig. Over perspectief gesproken, bij AZ heb je nu ook, ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zeg je wel. Klopt. Jullie hebben bijna alle spitsen die geblesseerd zijn. En jij bent spits? Ja, klopt. Wat je al zei. Paffi is geblesseerd. En dan krijg ik kansen. Maar die kansen moet je gewoon met beide handen grijpen. En ik denk dat ik het vandaag wel heb laten zien. Youssouf Barrasi. En zondag staat er voor AZ een topduel natuurlijk te wachten. De Alkmaarders nemen het dan op tegen de koploper in de Eredivisie, Ajax. De ranglijst van de Eredivisie voor vrouwen gaat er dit seizoen misschien wel een beetje anders uitzien dan voorheen. De topclubs FC Twente en Ajax die krijgen vanaf morgen ook te maken met het ambitieuze Fortuna Sittard. Dat pas begin dit jaar bekend maakte een vrouwenteam te starten, maar zich bij het debuut op het hoogste niveau onmiddellijk wil laten gelden. Vriend en vijand waren verbaasd toen Fortuna de komst van doelpuntenmachine Tessa Willaert aankondigde. Willaert speelde bij bekende clubs als Wolfsburg en Manchester City en is bij de Belgische nationale ploeg aanvoerder en topscorer alle tijden. Nou ja, Fortuna heeft ambitie uitgesproken en een heel ambitieuze sponsor aangetrokken, die ook sponsor is van de competitie nu. Dus daarmee willen die niet aan de start van de competitie starten. Dus vandaar dat ze wel geprobeerd hebben om al direct een goed team samen te stellen. En voor mij kwam de kans ideaal omdat ik een beetje uitgekeken was in België of op Anderlecht. En het is ook niet super ver van huis voor mij. Ik weet niet waar ik aan begin, ik weet niet waar dat we gaan eindigen. Maar ik ga de uitdaging wel aan. Willaert, die zich altijd laat zakken uit die spitspositie. Daar, oh, hij valt erin! Hij valt erin, wat een misser van Sari van Veenendaal. Tessa Willaert is een aanvaller met inmiddels 115 interlands voor België en 68 doelpunten op haar naam. Ze scoorde onder andere, wat gelukkig weliswaar, tegen Nederland op het EK van 2017, dat Oranje won. Willaert met een soort lukrake trap. En dan Van Veenendaal. Het lijkt er een beetje op alsof we nog een soort van ster erbij hebben in de Eredivisie. Het voelt voor ons, zeg maar, verrassend. Schuine streep misschien ook wel onlogisch. Begrijp je dat? Ja, ik snap dat wel. Sommige mensen kennen wel misschien mijn niveau of zo. En ik heb ook in Duitsland en in Engeland gespeeld. Dus die hadden dan verwacht dat ik terug het buitenland ging opzoeken. Er was ook sprake van Spanje. Maar toen kwam Fortuna en ik merk wel dat ik beter presteer als ik nu en dan naar huis kan. Mijn vertrouwde omgeving zit. En ik hou mij ook bezig met andere zaken. Ik heb ook mijn eigen girlpower bedrijfje en zo. Waarmee dat we voetbalactiviteiten doen voor meisjes. Dus een goede mix daartussen is voor mij eigenlijk ideaal om het beste te presteren op het veld. Dus voor mij was Fortuna wel een logische stap. Let's play Deal or No. Dat zit zo. Limburg was jarenlang een blinde vlek op de Eredivisiekaart. Toen duidelijk werd dat Fortuna, met daarachter een enorm bedrijf op het gebied van online en digitaal entertainment, een vrouwenteam wilde stichten, was dat niet voor een rol in de marge. En dus werd er stevig met de geldbuidel gerammeld voor de doelpuntenmachine Willaert. Dat is mede de reden geweest. Ik denk dat ergens logisch is op mijn leeftijd, dat je daar ook naar kijkt. En ik steek dat ook niet weg. Wat is je gevoel, hè? Want je hebt wel wedstrijden gespeeld, je hebt voorbereiding gehad. Waar kunnen jullie mee richting die top 4? Of zeg je van, nou ja, geef ons tijd? Ik heb direct gezegd, ik ga het verliezen. Dus ik wil zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En ik denk dat we zeker een goede basiself hebben. En iedereen komt van verschillende clubs. Dus speelt ook met verschillende principes. Dus de coach moet ons allemaal met één visie op één lijn krijgen. En dat vraagt wel wat tijd. Dus ik hoop niet dat dat ons in het begin van de competitie een partner zal spelen. Dans les positions défenseurs centraux. Dans les positions défenseurs centraux. Alors que là, Tessa Willaert. Et voilà, le 2-0. The touch from the first goal. Tessa Willaert. 2-2 in the Women's Super League for her. Die starke Tessa Willaert hier mit einem unnachahmlichen Lauf lässt eine, zwei Gegenspielerinnen einfach stehen und dann mit dem klasse Abschluss das 3-1 für unsere Farben in der 56. Minute. Und was für ein schönes trots op, want je hebt veel gewonnen, team, individueel ook. Wat springt eruit? Of je zegt van, nou ja, dat doet me echt wel wat. Oeh, goeie vraag. Het is wel leuk geweest om bijvoorbeeld de eerste keer in het Etihad te spelen met City. En om daar de derby tegen Man U te winnen. Of op Wembley gespeeld en de bekerfinale gewonnen, zo'n ding. Met Wolfsburg ook hebben we twee keer de Champions League finale gespeeld. Jammer wel verloren. Maar dat zijn toch dingen dat je wel meeneemt. Heb jij iets met Nederland? Heb je daar banden mee? Of is het eigenlijk één compleet nieuw avontuur? De plekken waar je straks naartoe gaat, alles is nieuw? Ja, alles is nieuw. Ik was zelf ook nog nooit zelfs in Maastricht geweest, wat dat super dicht bij Sittard ligt. Maar voorlopig hou ik van de mentaliteit. En ik ben ook redelijk straightforward. Dus gewoon zeggen wat ik denk of wat ik vind. En dat zit toch wel een beetje in de Nederlandse cultuur, denk ik. Dus Nee, en ook heel veel positiviteit. En als er een probleem is, direct naar oplossing proberen te zoeken. En dat is wel beter dan in België, dus dat ligt mij wel, denk ik. Je zei in een bijzin, er waren ook wel wat andere gesprekken her en der. Had je ook bij een traditionele topclub in Nederland kunnen spelen? Bijvoorbeeld bij Ajax, wat ik net zei? Ja, ik heb ook met PSV en zo samen gezeten. Dus daar zijn altijd contacten geweest, al sinds dat ik terug in België gespeeld heb. Maar voor mij moet alles kloppen en dat is het financiële en het, ja, de visie. En dus bij Fortuna klopte dat allemaal. U hoorde verslaggever Ragnar Niemeijer in gesprek met Tessa Wullaert, die met Fortuna Sittard deelneemt aan de Eredivisie voor vrouwen. En de Limburgers kunnen meteen aan de bak. Morgen trappen ze af tegen Ajax, de bekerhouder in Amsterdam. Goed, ja, de hele avond hebben we het ook al geregeld gehad over Roger Federer. Hij neemt afscheid, 41 jaar, 20 Grand Slams, en heeft volgens velen de sport veranderd. In de tenniswereld volop reacties natuurlijk. Zijn grote rivaal Rafa Nadal schrijft op social media: beste Roger, mijn vriend en rivaal, ik had gewild dat deze dag nooit was gekomen. Het is een verdrietige dag voor mij persoonlijk en voor de sport in de hele wereld. Het was een genoegen, maar ook een eer en voorrecht om al deze jaren met je te delen en samen zoveel geweldig momenten buiten en naast de baan te blijven. Carlos Alcaraz, de winnaar van de US Open, die zegt: Roger is altijd een van mijn idolen en bron van inspiratie geweest. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze sport. En ik wil nog altijd met je spelen. En de organisatie van Wimbledon schrijft op Twitter: het was een voorrecht om getuige te zijn van je reis en te zien hoe je een kampioen wordt in elke zin van het woord. Alles wat we nu kunnen zeggen is je te bedanken voor de herinneringen en de vreugde die je aan zoveel hebt gegeven. Over de hele wereld wordt er dus gereageerd. En terecht, Federer was uniek. Een winnaar, maar bovenal een liefhebber. En de liefhebber stopt ermee. To my tennis family and beyond. The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. Federer is the champion. Proves he is the world's best player. Without a doubt. I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Federer. Magnifique succès de Roger Federer qui bat en 3-7 Shane Chalken, le néerlandais. Between the legs. He does it again. He does it again, everybody. Oh, yes. It's playtime. The world number one claims his first US Open title. Federer wins the French Open for the first time in his career. Roger Federer heeft Wimbledon gewonnen en daarmee heeft de Zwitser geschiedenis geschreven. That is magnificent. The victory has never been sweeter than this one, right here, right now. Oh, Roger. Finally, to the game of tennis. I love you and will never leave you. Insanely good. Oh, schitterend. Magician from Federer. As the greatest male player of all time. It's game, set, match, Federer if it's good. And it is the remarkable Roger Federer. He's done it, and look what it means to Roger Federer. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. Ja, mooi. Gemaakt door Maarten van den Hoven. Een mooi eerbetoon aan Roger Federer. Zijn glimlach zullen we gelukkig nog heel veel blijven zien. Hij blijft dus toernooien spelen, alleen niet op de Tour. Misschien in de achtertuin. Lekker even thuis. Ja, thuis. Bijkomen. Ja. Goed, tot zover deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond 20:30 zijn wij er weer. Dan onder andere met ons nieuwsforum. Ja, Frank Bosman, Fred Thewe en Marcia Nieuwenhuis komen morgen langs. Zometeen het oog. Lucella Carrasso. Prinsjesdag op 1. Leve de koning. De derde dinsdag in september. Hoera. Hoera. Hoera. Ik heb een champagne in het oranje. En op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour. De troonrede. Het komt er steeds op aan. Elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om. Maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.